أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه انفال جمد نفل دا او نفل وي زائد شيتا اكسترا تا یہ نفلی مستمونگا نفلیم زکو چیزا اکسترا مونده اضافی دے مراد دا انفالنا سپوائل زفار یعنی مال غنیمت مال غنیمت چونکہ پا جہاد کی دا مسلمانانو مقصد مال غنیمت نہیں دا ورطا اکسٹرا حاصل شی مقصد کوئی سی دا ظلم دفکول مقصد دا جہاد سرے دا ظلم دفکول دا ظلم تدارک کول خدا مال غنیمت پکی اضافی ملوش زمانہ دا نزول دا دی صورت دویم سنہ ہجری دا حجرت نبات پیغمبر علیہ السلام یا ریاست اسلامی قائم کا مدینہ منورہ کے ابتداءن دا ریاست پا دو سوا شپگ او یا مربع ملبان خورو دا حجرت نوڑان دے دا حج پا موقع دا مدینی خلقو دا پیغمبر علیہ السلام دعوت قبول کو منا کے کم زائے منا کے دا پنزاو یا خلقو سورو او دا پیغمبر علیہ السلام لے دعوت ورکو چی مکم وزمہ کی تو اوستا مرگری دیر پا تکلیف تی نو مدینی نقبل سنٹر او مرکز جوڑ کا اور دی دو مشران اسعد ابن زرارا اسعد ابن زرارا او عباس ابن عباد دا مدینی دا خلق لیڈرانو پا دا حج کی دی دوار دا چی دا پیغمبر علیہ السلام ترو حضرت عباس اغوا خوئے داولی کو چی تاسو دعوت خور کوئی پیغمبر علیہ السلام تا او تاس تا پتا را چیر دو دا وجه کول خلق زمون دشمنان شوی دی تاسو با هم دشمنان شوی حالانکہ پتا گا موقع دا پیغمبر علیہ السلام دا تر پخپل مسلمان نو خدا دا پیغمبر علیہ السلام ترو مو دا پیغمبر علیہ السلام دوستو مو حضرت عباس دا پیغمبر علیہ السلام اکایو مو دوستو مو یعنی پا عمر کتی صرف دو کالا مشرو دا تر اکا پیغمبر علیہ السلام نا صرف دو کالا مشرو نو بس دوستی ہوا یعنی وڑکوالی یوزائی ددہ و ددہ ترمشان صحیح لیوی بیا بھئی آوے چی پا موٹر سائیکل بارک لما افغانستان کی نم کنا لکھا گیا کیسٹ کی رجی ہاں نوی چی موٹر سائیکل بارک لما نو موٹر سائیکل میں تیز چلاو نو رانو خوایدہ نو پری وطن نو پو سکی نو در یو کار دی زوانے سو کی چون چی منہ دیور پسی زوانے شو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چلے پیغمبر علیہ السلام تر دے دا مدینے منوری دی دوانو لیڈرانو تے ہوئے چی تاسو دعوت خور کوئی او دا ٹولو عربو منگم دشمنان سیوئی نو تاسو بے ہم دشمنان شے زکر چی دیکھم زیادہ دزی آگا دائی مانا خلق بیا بمونہ گر دائی سکر بیا بیا خلق بمونہ گر دائی نا دے دوانو ہوئے دولی کا چی زمونگا قبول دے دا سر و دا مال پا قیمت باندے دا سر و دا مال پا قیمت یعنی سر تے ہم قربانو مال ہم تے قربانو لہذا پراتنو کی کار کے پیغمبر علیہ السلام پلو مرگور توبی تاثرور و منتقل کی گئی چرتا زی مدینی منوری دا اور آخر کے پیغمبر علیہ السلام سرد لگو مرگورو پاتشو مکہ موظمہ کی طول مرگوری انہوں بے ہوئے استر دے سرد اس مرگورو پاتشو آخر کے پیغمبر علیہ السلام پخپل ہم سرد مرگورو مدینی منوری دا منتقل شا اس دمکی خلق چرے دے دے جون دار و مدار پا تجارت باندھو زکر مکہ موظمہ کی ذرا آستے صدرات پاکی ستاری دلے اچھے پاکی نشتے سنات پاکی ہوا غزمانہ کی نٹول کارے پسو پتی جارت سارای خلق جوان پسو تیرے پتی جارت بان ندو قریش و خلقو دا یمن نا شام تلا تجارت چی بکو یا دا یمن او دا شام نا بے تجارت کو دا لار پا مدینہ تیرے دا دا روڈ پاکم زاو مدینہ بان دا دی وجہ دا حت المقدور کوششو کو چی دا مدینہ خلق پا دی قانق کی چھے پیغمبر علیہ السلام او داغ مرگرو لزائے ورنکی صحیح لہذا وفدونا لگر شروع کل دا مکوئی دا صدی ترریستان دی دا دا شدگر دی دا فلانے دی دا ڈنگ لے دی صحیح او دوی دا اہل مدینہ سر رابطہ اکڑا چھے دی دا مدینہ ناو باسا سوکے سعد ابن معاذ چھے دا مدینہ سڑے ہو رخبل قبیلی مشرو سوک سعد ابن معاذ دے عمرے تر آغلے ہو دے دوستو مکہ معظمہ کی ابو صفوان داغا نام ہوا ابو صفیان نام ابو صفوان سواد صف دبیت اللہ چاپیر تواف کو ابو جهل ولا مخيله ورغه ورته وی ګوره کدا ابو صفوان تاسو نه وی ما تو دل تمړولې صاد ابن معاذ ته دل ته مړولې زکه چې تاسو مونږه وان کې خلکو له شیکټر ورکړې سلام ورکړې زمونږه باغیان له بنا ورکړې صاد ابن معاذ ورته وی وکتا یو معمولی حرکت موکو زبتا باندې ژوند را تنگ کړ سبو کندر باندې ژوند بدل را معنا دا ده چې ته یو دانه د خوراک په دې روړ باندې راتېرول بیان شي خبر ده کړه صاد ابن معاذ چې را سړیو هغه ورته ته یو حرکت وکړه چې زه بیا وګورم چې ستا بچی لوګي مري کنا صحیح شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ولیک مدینه منوره کې درې مشهور يهودي قبایلو بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع دو قافونو سره قینقاع هغه سره یو معاهده وکړه چې هغه ته د مدینه دستور ویل شي د دې معاهده حاصل داو چې مذهبي معاملاتو کې به ټول آزاد یو یعنی تاسو به خپل مذهب پریکټس کوئ مونږ خپل مذهب پریکټس کوو نمبر دویم د یو بل د جانو مال حفاظت وکړو یو بل د جانو مال حفاظت وکړو نمبر دریم د مدینه تحفظ او دفاع دا به زمونږ دواړو مشترکه ذمہ داری وي که مدینه باندې څوک ټیک کوي مونږ دواړه مشترکه دفاع کوو بل د ریاست سره معاملات چې وي اخراجات به د هغې ټول برداشت کوو ریاستي معاملات د هغې څه خرچې چې وي مونږ او تاسو به شریکه باندې برداشت کوو بل اهل مکه سره به نه تاسو سره تعلق ساتئ نه مونږ تعلق ساتو بل که سبا همی جګړه پیدا شوه تنازع تاسو تنازع وای سه کانفلیکټ ډسپیوټ که سبا همی ډسپیوټ پیدا شو او هغه په لور لیول باندې حل نشو نو فاینل اتارټی به محمد رسول الله وي صلی الله علیه وسلم فاینل فیصله به څوک کوي پیغمبر علیه السلام دغه رنګه سه قبایل جوهینا او دومورا دوات سره جوهینا او دومورا او بنی مدلج دای په دې تجارتی شارا باندې او فریوی باندې آبادی دا کومه د مکی والو تجارتی شارا چې ول شام او یمن د مدینه په لار د دې فریوی په غاړه باندې دا قبیله آبادی پیغمبر علیه السلام هغه سره معاهده وکړي څه وکړو سره معاهده ورته وکړي د خواو شا کومې قبیله چې هغه سره مکی والو رابطه وکړه د پیغمبر علیه السلام خلاف به انسیټ کول دا ولیک کومې اوره قبیله خواو شا چې اهل مکه به سر رابطه کولې دومره پیسې بدر کو په دې حمله وکړي دومره پیسې بدر کو دا سړی ولا مړ کړي صحیح شو پنځه لک ډالر بدر کو فلانه ولې اسیسینیټ کړي صحیح نو پیغمبر علیه السلام چې ورته کومه قبیله د داسې کانسپیریسی نه خبر شو نو یو گروپ د مجاهدینو به هغه قبیله طرف ته ولېګ مصلح گروپ په ولېګ ناغې بدانه کول چې وره بلنه جنگ به شروع کو نه بس سره پای به وارن کړو اله به وارننگ ورک چی بی کیرفل دونوں رخر کو لاس کے پپٹ میں جوڑے گئی کنی یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوئنسز صحیح شو نغیبہ آرام شو او کما قبیلہ با آرام نہ شو نغیبہ شروع پہ اٹھا پیغمبر علیہ السلام کو اٹھا بوئے گا جیسے ہو کہ دے اٹھا بوئے خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پتے باب کے کم گروپ دے مجاہدین چے مختلف قبیلو دا وارننگ دے پارا بلے گا وارننگ او کنی بیا جنگ وارننگ کنی بیا جام ناغی که دا کوشش کو چه دا مدینه خلق بے پکنه انوال کو اون خپل عزیزان چه مکی والا که محجرین ناغلیو دا غی گروپ بیلے گو در پیغمبر اسلام حکمت عملیو چه دا لوکل خلق داوانو ایچی ایرا خود دیوش کلا ناغلی مجھے خبوسی بتا سکتی فرادی بیا تو پکی روالی آل سدو کم دیتا ارغان داد تدو صحیح شوا لامش پانی تیرے گلتا دینا تیل من تدو نچر تدو نن هل دا پیغمبر علیہ السلام هغه سره بالکل غم غرض ساته بل د خپل قوم به ګروپونه جوړول ای به لګی لیډر به ور خپل قریبی رشتہ دار جوړو لکه یو ګروپ یو لګ د عبیدہ ابن الحارث د پیغمبر علیہ السلام د تر زوی عبیدہ ابن الحارث دویم یو لګ د حمزه رضی الله تعالی لیډرشپ کې د پیغمبر علیہ السلام ترو دریم یو لګ د عبد الله ابن جحش په قیادت کې د پیغمبر علیہ السلام فست کزن د ترور زوی یو دسوږي دترور دی لکه ستا چې سارا مت دی بلې ولې ګو د صاد ابن ابي وقاص قريش د مکی صاد ابن ابي وقاص کو قريش اهل مکه وبا د دې په بدل کې غارتګران لګل غارتګر په چوره چپول والا تاسو ورته چوره چپول غرض ګرانه ګوره غرض ګره په دې نه کنه شرسه دا چور نو چلو والا غلې والا او پټکیان نو اهل مکه او هغه پټکیان لګل نو کله به د مدینه والا مواشیو تختل سچې په بلا سره لا به تختل څنګه ولې مقصد معنا دا ده چې ټنشن ډیر زیات روان دلته مدینه منوره کې دوه کسان دای په باهمی رابطه او اهل مکه او سره یو يهوديو یو د مدینه خپل سره د مدینه خپل سره دوی سردار او عبد الله ابن ابی د منافقینو سردار دلې خبيث سره ابی الف با نه یا دا دال بګنيشته الف با او یا لکه ابی چې څنګه لري شي دا ابی او يهوديو کعب ابن اشرف دای په پټه باندې د مکه معظمه دورې هم کولی په به شام ته او برسل چرته مکه ته نالته به خلکو ته وې کتا داسې پلانینګ وکاو داسې اٹیک موکو نو مونږه مدینه کې تاسو سره دا اعانت پیغمبر اسلام به ډیر سره خبرې ده او دای به په یول چې دا کار مکوې دای په یول چې دا کار مکوې کني قیمت به تا ده کې صحیح ځکه داسې دا غداری ده داسې ده چې کوم ریاست کې اوسې کې هغه خلاف سازش کول دي وسوي شي غداری ورشي دا غدارای خو سزا څه ده سر پر کول په هر قانون کې لہذا دا حالاتو چې غزوه بدر دا په وجود کې راغی د قریشو او قافله چې په سلګونو خانو باندې مشتمل و خوشانو باندې او مختلف قسم ضرورتات زندگی په کې و ابو سفیان د دې قافله مشر و دوی ته دا خطر پیدا شو چې په مدینه منوره باندې تیریږو نو شاید چې محمد رسول الله دا غمر ګری زمون په دې قافلې باندې حمله وکړي دا شعبان میاشوا سندو هجری په دې قافله کې کم مال چې راته 500 زره دینارو مال سوره جاست امیزن او د موجوده زمانه بلینز ډالرو یو بلینو نه بلینز قافلې سره ډیر سلویخ اصلح بردار محافظینو سوره ډیر سلویخ ابو سفیان ته متوقع خطرې پیش نظر کما خطر چې در ایکسپیکټ کولا د دې خطرې پیش نظر یو سړی ونیګو مکه معظمه ته چې تلار شاو د خلکو نه امدادو غواړي چې مونږ له پروټیکشن نه کی کله مونږ د قافله مدینه باندې تیرولې نشو د عربو طریقه دا و چې خپل مظلومیت به ښکارا کوو نو به قمیص وشلو به خو ګره تاسو دیوان به ځان نه وشلو په سر کې به خاره واچولې سر کې به خاره واچولې او وښنه به وګونه پریکړه وښنه به وګونه پریکړه دې معنا بده چې د مظلومیت انتها ته رسیدلې دې څړین به څه وکړو لہذا ابو جهل وی انفز ان ابو جهل څه وی یو زر خلک تیار کړ په دې کې شپږ سوا زره پوش سپایان زره پوش زغری والے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع ملو شو ناغه قریش او انصار یعنی مهاجرین او انصار دواړه را جمع کړ او مشوره ور سره وکړه چې د مدینه منورې شمال طرف ته قافله ده کوم طرف ته شمال طرف ته کاروان دی او د مدینه جنوب طرف ته لشکر را روان دی کوم ده نه مکه نه لہذا د مدینه نه شمال ته ورسې قافلې پسې اګه جنوب ته ورسې دی لشکر مخه لا او د لشکر مخه لا ور دی ته جنگ دی لشکر مخه ور دی الته جنگ دی قافلې له جوړ دی الته لوټ مار دی الته مال غستل دی دغه دور جنگ نشته نو یو گروپ هغه دا مشوره کوي د شمال ته ولاړ شو دا آسان لار بوالو کومه لار د شمال طرف قافله ده صبح ور سره تیز تلوي کسان دی وسو پلا کپلا کبو اسلاوه ته واخلو سامان به ته واخلو زیبا صحیح او بل گروپ وي چې نه د جنوب طرف ته ورځوار څه پیښه ده څه شه توکل په خدای ارته چې پیښه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې رستنی فکر حامل چې کوم خاطر جنوب ته د چا مخله د لشکر مخه ده ځکه وی دا بالکل لومبنه موقع ده که دی وخت کې مو څه کمزوري ښکار کړه دی بیا موږ دلته په آرام نه پرېږدي دی فرست امپرشن از دی لاست امپرشن نن وی ورته امپرشن ورکول غواړي چې موږ ګوره بې خونده خلک نه یو بې سهارې به یو بې سر سامان به یو خو موږ په تشو لاس هم جنگ ته تیار یو مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه پاسه داسې په اجتماع کې پیغمبر علیہ السلام ته وی انزل ما امرک الله فالله معك چې خدای درته کوم حکم کړی دا الله پیغمبر هغه طرف روان شه الله در سره دې مونږ در پسی الله او په داسې موقع باندې داسې یو خبر دی یو سړي چې ډېر لوی اثر اچوي، صحیح سره ټول اجتماع ورته کنوینس شي، ټول اجتماع ورته کنوینس شي. دا زمونږ په دې ګڼه کې چې عبدالله یو خبر وکړي بس ټول اجتماع سره صحیح خبره کول پکاري. نامقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بس پاسا کم طرف تا چلے خدای حکم دے روان شمون در سریو اللہ دے مددگار دے دا انصارنا سعد ابن معاذ مقداد ابن عمر خود مکیو اگا پاسے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا جی تو حکم کوا بیا مون تا گورا چا مون خپل سرنا سنگا کٹ کوا. بس دا دو خبری چیز دوارو گروپ طرف نو شے خود دو گروپ وٹا صحیح یو نیازیان یو لو دینانو بس دوارو ویٹ صحیح شو کنا نفس دو گروپ ویشی بس ٹھیک دا مونگا تیار یو شپگت یا مہاجر او دو سوا یو دیرس انصار دو سوا یو دیرس انصار پا دیکی شپگو یا دا اوس قبلیو سورا شپگو یا دا اوس قبلیو او یو سل او یا دا دا خضرجو دوا یا دری سنو دی سرا تون لشکر سر سوا سنو دوا یا دری او یا ور سر اوشانو او سرش پیتا ور سر ازغریل واللسن در رمضانو چې پیغمبر علیہ السلام روان شو او پاتہ لسم در رمضان مارکہ شروع شو. موضوعات د صورت دا خو تاریخی پس منظر ہو بس شو ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ ہوئی بلتا. موضوعات د صورت چونکہ داڑم بنے جنگو نو مسلمانان نے چیزی جنگ کے کنو کو تاہی شوئی ہوئی داغی اللہ تعالی خبردارے ورکو چی فیوچر کی دا دی اصلاح پکار دا. نمبر دویں چی دا اسباب دنیا کے اسباب تیار ہوئی اسباب دنیا کی اسباب تیار ہوئی خو اعتماد ہمیشہ پا اللہ کوئی پر خپل قوت باننا. نمبر درین دا جنگ پا میدان کے ہم خپل اخلاقی معیار برقرار ساتھئی بد اخلاقی مکوئی یعنی کہ میدان جنگ کیوں گے بد اخلاقی با نکوئی. تو مسلمان شان دارے چھے دیکھ جنگ کی کہ امن کی دا اخلاق و معیار برقرار ساتھئی دا اخلاق و معیار برقرار ساتھئی زیادے نکے. نمبر سلورم مشرکین و منافقین و او یہود تو پکی خطاب دے چستا سو دریو والو گروپونو کردار دا دے انسانانو کردار نہ دے یہود. نمبر پینزم دا غنیمتونو حکم دے پکی چی مال غنیمت سر بس کوئی. نمبر شپگم دا جنگ او دا سلی دوار دا پارا ہدایات او قوانین دی جنگ قوانین او ہدایات او دا سلی قوانین او ہدایات. نمبر وم دا ریاست اسلامی دا دستوری آرٹیکل وضاحت تے پکی دستور آئین کانسٹیٹیوشن او ابتدائی دا دینا دا چی انفال ایکسٹرا دی انفال سری اضافہ دی لہذا پا جنگ کی بنیادی مقاصد انفال مگر دے ہوئے بنیادی مقصد خدا اللہ دا دین برتری دا او دا ظلم دا فکول دی دا دیو جی جنگ چی ہوشو کافران خو تختی دا بلا دیر اموال غنیمت پلا اثرا دے لہذا مسلمانانو پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو دې دیس بس کو تدمر ډیر سامان دا بس دې سره بس کو زګر ایک حکم نو وادم چې شریعت حکم دې کیسه دې یعنی ویسو دا کسو کو سره صحیح د پاسه په ډوزرې تیری کو لکه څنګه چې کوي چې په ډوزرې په تیری کو کسو کو صحیح کنه تقسیم کو. نو الله تعالی وچ دا خشت اول تو نه حد معمار کج تاسو ریا میرا ود دیوار کج چې دا دوم بنے بنیاد دے دا ولا صحیح کا تو نیت اصلاح والا ہوگا کہ دا جنگ پا موقع بانے دے خبرو تصور ہی مکوئی جنگ پا موقع بانے تصورونا صرف دعا نمبر اول دا ظلم دفع نمبر دویم دا خدای دا دین جنڈا اچھتا ول دا ظلم دفع. حجی باری سے ذریعی نے خبری کسنگا ایمان سزا سکی گا نا صحیح منگا مسلمانان نپا امن کے پا دین کوئی گا نپا جنگ کے پا دین کوئی گا زمان جنگ ہم پا جذبات ہوئی زمان امن ہم پا جذبات ہوئی. يسألونک عن الانفال سوال کئی تانو پیغمبران الانفال د غنیمتن متعلق چلی سر بس کو قل تورت اوایا الانفال للہ چی دا غنیمتن دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دی تو اس دیکھو گوئے بس اللہ تعالی مختصر جواب ورکا بس تورت اوایا چی دا غنیمتن دا چاہ دی you people don't worry دا دا اللہ دا او دا اللہ پیغمبر دے نو بیٹر what should be done. بس صحابہ خو ډیر منون کی خلق بس چاہیے دا جملہ راوڑا سیدھا چی بس دے سر افتاس ویز غیرم دیشتا تا تو اڈا ڈیبیٹ کوئی ماں دا ڈو ڈسکس کوئی ماں ڈونٹ تینک اباؤٹ ایٹ دیکھ چوت مو آئے سائی ٹولو گے استغفر اللہ نظیم آئے منگا بولی دا تپوس ہوتا تپوس ہی نو پکا صحیح شو بول دا کلا کزمون پشان خلق پہ دے بے کور تاوڑی گیا پھر شاہ کزمون پشان خلق پہ مگا سوی پیغمبر علیہ السلام بے دیکھ روڈ زان لے دمائی ٹ ټول وکور ته وړي ځکه مونږ ته شرط پکې مو وي نه صحابه خو ډېر منو کوي بس الله تعالی شرط پکې مو وي دا د الله او د الله د پیغمبر خوښه ده بس فتقوا الله يرجئ الله تعالى واصلحوا ذات بينكم واصلحوا ذات بينكم اصلاحو کئ دخپل ځان ذات بينكم معنا دخپل ځان په اصلاح کې لګیایي یو شډ وری اباوت یور اون سلف ناٹ اباوت اموال غنیمت تاسو وری د ځان متعلق پکار دي خپل اصلاح کې لګیایي سو کوئی په غنیمت باندې مت باندې خبر دین کړه یو معنا دین واصلحوا ذات بينكم اصلاحو کئ ذات بينكم پخپل میس کې یو بل سره جوړ پیدا کئ دا مالونه خدا سے خبیثه دی په تقسیم باندې جنگونه پیدا کیږي دې په تقسیم باندې جنگونه پیدا کیږي خلق وای چې اخد د شکه چې واغې پلان کیته ورکړه مال یې بیکار هو ته راکړه الله تعالی واصلحوا ذات بينكم کوم شی چې د نفرت ذریعہ جوړیږي کې شرط مو وای ساجی به خبره وکړه واطيعوا الله ورسوله اطاعت کوي دا الله تعالی او دا رسول دا الله ان كنتم مؤمنين کتا سو مؤمنان یې نو ټول صحابه وی چې موږ یقینا مؤمنان یو بس خدای سو یو پیغمبر سو یو اغو صحیح نو الله تعالی وی دا دا وخت ټول خلک کوي چې موږ حقيقي مؤمنان یو خو دې ته تعریف یې انما المؤمنون الذين خبر دادا صحیح مؤمنان آکسان لے اذا ذکر اللہ چکل دا اللہ یادوشے وجلت قلوبهم دیکھو گو چکل دا اللہ تذکروشی چی اللہ دیر عظیم ذات دیر لوی قوت لئی وجلت قلوبهم دا حیبت نا دوی ظلن اوشنی تا شنی در بھائی ظلن اولرزی وجلت قلوبهم ظلن اولرزی گئے و ذات لیت علیه او کلتیو لستے چی دوی بانے آیتون دا اللہ زادتهم ایمانا نو دا آیتون انکریس کی دوی لد ایمان اعتبار بان لے آیت سر دا ایمان اضافہ کی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَپَرْوَدِگَارِ قُلْ بَانِ دوی اعتماد و توکل کی نو اللہ تعالی صفتی نا ذکر کر پینزو سورا پینزو اول دا چه دا خدای عظمت ذکر شی دا دای زنون بانی لرزر شی اللہ تعالی زمون پا حالت رحمو کی خدای مکمون سرک خدای راغی امنو ظلم با امنو لرزی دور سخت شوی دا صحابو زنون چه دا خدای ذکر باش حبت نا بیرا شی دوین چه دا قرآن آیت بارتا اویل شو ایمان به اضافه شد منتا چه دا قرآن آیت اویل شو منافقت به اضافه شد دوین دا خدای پا ذات مکمل اعتماد سلو رب الذين يقيمون الصلاة آكسان چه قائمين منظر دا سلورم صفت ومما رزقناهم ينفقون ودعا غمان لچ منور کرے دوئے تا انفاق کئے خرج کئے پلا دا اللہ کے اولائے کا دعا کسان ام المومنون حقا دا مومنان دی یقینا لهم درجات لوئے دا پارا لوئے درجات پنز دا پر ودگار دوئے ومغفرت او بخن دا ورزق کریم او بہترین رزق دے اس دا خمیس کے اللہ تعالیٰ دا مومنان صفتی نوکر اس دا ورپسی آیت نمبر پنزم دا دے تعلق دنوں بھی آیت سر دے چه قل الانفال لله والرسول غنیمتونه چا دي د الله او د پیغمبر اوس ولي دي نو د هغه وجه خي کما خرجك ربك ازکا چې ترا استوستا پروردگار من بیت کد کوستانا بالحق په حکم نو چې خدای را استوي دا جنگ د خدای په حکم شو دا جنگ د خدای په حکم شو نو د دې سمره اوټپټ او ریل چې ده دا د الله او د پیغمبر ده خبر دین کړه وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اتاکی سر یو ډړ د مؤمنانونو نه لکارون اغه نه خو خوون کیو دیو تو د جنگ لا اغه نه خو کول چی جنگ وشي یو جادلونک فی الحق دی تا سر جنگ کو فی الحق پدې حکم د الله کې یعنی ارګومنت سره سر کول معنا یعنی دوی داوی یره چې سکو زمون سره دوره اسلحه هم نشته دوره تیارې هم نشته او اسیم لا نوی نوی لرا غلیو لا تروسم و ریاست نلی مستحکم شوی او پڑن بیرد بانی جنگ شو روشی دا خوب لگ موسیق باشی زبا بروانی دی ام لکری خبر دارا چی دی قاتلی پر لر شو چی تر شو قاتلی پر جو جا دیرون اکا فی الحق بعد ما تبینا پزد دے چی دوی تا دا واضح شو کان نما او ساکون ایل الموت دی تا سر دا سی آرگومنٹس کول دی جنگ بارکی چی نجی نا دی جنوب طرف تنزو دی تا سی یری دل کان نما او ساکون لکه کتی مرگ لگو دے کانما یو ساکون آلک دے چی بوتنے شو مرک تا وهم ینظرون او دے قتل دے مرک پلتا دے خو دا سی اری دل لکا چی مرک مشاہدہ کئی دے وجہ آغا طرف تستر گئے وی دے بل طرف تدو نبیہ سبان تفصیل شروع کی انشاءاللہ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف النبي المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران جبنا ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه وتوانا. واذ يعدكم الله ايات يا غاج وعدك لتاسر الله تعالى احدى الطائفتين ديوت دو جروبونو نو دو جروبونا یو گروپ هغه کاروانو چې کم کاروان هغه ډیر اساس ساړل او دویم گروپ هغه لشکرو چې د مکی معظمې طرف نه را روانو. نو الله تعالی دا استاسو باندې ډیپند ده که کاروان طرف ته دی نو کاروان به کنټرول کوي که د لشکر طرف ته دی نو هلته به وکټري درته میلاو شي. انها لکم چې دا یو د دو طائفو بستاسو و تودونا تاسو غختل ان لغیر ذات شوکتی چې دغا گروپ چې اغه کې ازغه نشتا شوکه مانا اغزه دغا گروپ چې ورسره اغزه نشتا کاروان ها تكون لكم داد شتاز دپارا ويريد الله خيرا دلر الله تعالى ان يحق الحق بكلمات جسابك كي حق بكلمو دا الله تعالى فكلمو قلوباني ويقبا دابر الكافرين اكت كي انجام دا كافرانو اس الله تعالى وي كتاسو دي كاروان طرف تتلي وي نو كاميابي خوب تاس تا آسانا ملاو شوا خو البته د دین کلمه به بلند شوی نه و ځکه د دین کلمه بلندیږي جهاد سره د دین کلمه ليحق الله ليحق الحق د دپارا چې ثابت دی الله تعالی حق ويبطل الباطل الظاهر کی باطل ولو کری المجرمون اگر چې بدمنی دا خبر مجرمان استغیثون ربکم یا کئی آغا تستغیثون ربکم چی تاسو امداد بختر پروردگار پلنا فاستجاب لکم اللہ تعالی قبول کر دعا ستاسو انی ممدکم چیز امداد قبول کے ستاسو بی الف من الملائکہ پزر فرشتو بانی مردفینا یو بل پسیرات دن کی مدابہ دا سر حروانی پلائن کی ذر فرشتے دب آسمان را کلیگی دب مردف مانا یو بل پسی پیدر کئی دوبل پسی نو دل تیر زرو فرشتو ذکرو کو سورة آل عمران کی د دریو زرو اد پینزو زرو تذکرہ شوی دا نو لنبی زر را دلی نو بیاور پسی دو زر نور را نو آل توگیدر دری زر شوی نو بیاور پسی دو زر نور را نو آل توگیدر لقد نصركم الله ببدر يقينا امداد کرو تاس الله تعالی په بدر کې وانتم اذلا اتاسو اذلتم کمزوری وي د اسلحه په اعتبارم د افرادو په اعتبارم اسلحه در سره هم کم و افراد موند د دشمن مقابله کې کم فاتقوا الله يريغي الله تعالی نا لعلكم تشكرون دې لپاره شکر گزار جوشي استقول للمؤمنين آيات كآت تاوي بومنانو تا علن يكفيكم آيا كافي بنشتا دپارا ان يمدكم دا خبرا جيم دادو كستازو پر ودگاستاسو بسلاسة آلاف من الملائكة فدروزرو فرشتو باني منزلين راكوزو لشوي بلاها ان تصبرو كتاسو صبر استقامتو کو وتتقو ازانو بجد بزدلين وياتوكم من فورهم نرابشتا تفورا فسد دینا یمددکم ربکم امداد بکی تاثر پروردگار تاسو بخمسط آلاف ان پپنزوزر فرشتو بانی مصومینا چه اغیبا نخی لگون کی نخی لگون کی مانا فرشتو با پی جندیشو پشین اٹر بان بانی پس بانی وما جعل الله الا بشرا لكم او نو گردوئے اللہ تعالی دا فرشتے مگر خوشحالی ستاسو پارا ولتطمئن قلوبکم بی عدید پارا چی مطمئن شدون ستاسو پدے ومن نصر الا من عند اللہ انو اصلی امداد مگر دا جانب دا اللہ نال غزیز الحکیم چی قوت والا حکمت والا نو واپس پر سبق تھا اذ تستغیثون ربکم یاد کا غچتا سے امداد وقت فریاد مکو یعنی امداد موقت د پروردگار پنا فاستجاب لکم می اجابت غطا د پارا اللہ تعالی انی ممدکم چیز امداد تو ان کی ستا سے پزر و فرشتو بان مردفین پیدر پیو بل پسیرات ان کی وما جعله الله ان اغرضو يا الله تعالى دائمدات فرشتو الا بشرا مگر خوشحالی ولتطمئن بی قلوبكم عدید پارا چی مطمئن شدی بانزون استاسو ومن نصر الا من عند الله ان او اصلی امداد مگر جانب دان لانا ان الله عزیز حکیم تاکی سر اللہ تعالی قوت والا حکمت والا دے اذ یغشیکم النغاسا یا کا آغا چی کورکو تاس دا اللہ تعالی النغاسا ننغاس دس لائٹ سلیپ لائٹ سلیپ اشما امانتم منہو چی دا دے اتمینان باعث دا جانب دا اللہ دا نصری بانے چی دیر دے تکلیف بھی ام چی لکھ ساتھ خوبو کی نا تکلیف کے 50% ختم شی صحیح ٹینشن 50% ختم شی وينزل عليكم انازل ولتا سبحان الله تعالى من السماء دوري زنا ما انوب ليطهركم به كتا سبا كي دي سرا ويسب عنكم رجز الشيطان اختم كتا سن وسوس الشيطان وليربط على قلوبكم اچي مضبوط كي زلون استاسو ويثبت به الاقدام مضبوط كي دي سرا قدمون استاسو نوز دوی چلالل نو دوی تا داسی طرف ملاو چی چل تسپین شگاوا سشیوا سپین شگاوا او دا ابو طرف دا اغوی تا ملاو سرخ او را ام اہل مکہ پہ بارے دے رہو نو دوی تا مختلف قسم وسوسی رات لے یرا ممکن دا چی مونگ دا جنگ بائلو زکا چی پا دی سپین شگا کی خمن دا ام نشی والے دا ام نشی والے سڑے سلی کی گی یوا او دویم خبر دادا چی ابو مون طرف تا نشتا او د اوبر دوی طرف ته دی نو الله تعالی د شپې باران اورو نو دې سره دا فائدہ وشو چې د دې طرف ته په داس پینې شګه کې اوبو درې دي نو د سپینې شګه اوبو په چول دی خو بالکل ډیسټل واټر نه هغه ډېر صفا ډېر ترانسپیرنت اوبو وي نو الله تعالی وی دا دې لپاره چې تاسو په طهارتونه حاصل کړئ او د سنو کې غستونه کې بلا ډېرې اوبو دي بلا زما هغه شګه ورسره کې ناشته شګه ورسره هغه سخت شو سلیپ خطره ختمه شو او درېما آغا طرف تا ابوی تا آغا اسرا خورا وا نو آغا سلیب شو آغا خاتش شوی لپای شو اذ یوحی ربک الی الملائکة آیات کا آغا چوائی کول پروردگاستا فرشتوتا انی ماکم چیز استاسو ملگری ما فسبت اللذین آمنو تاسو مضبوط کیا کسان چی ایمان راوڑے دی سورقی فی قلوب اللذین کفر و روبا زبا اچوں پزنو دا کسانو کی چی کافران شوی دی ار روبا حیبت فضربو فوق الانا کے تاسو وحید سٹنو دا پاسا وضربو ملو او وحید دینا کل بنان گتی بنان وید گتو سرونو تا لاسونه تی وحی نو چانه ست وحی چمڑی گی چانه لاسونه وحی چکندمی گی ذالک داد دیو جیب اللہ شاق اللہ چی دوی دشمنی کری دا اللہ تعالی و رسول دا اللہ سر ومن یشاقق اللہ و رسول اصو چی دشمنی کری اللہ و رسول دا اللہ سر فإن اللہ شدید العقاب نو تاکی سر اللہ تعالی سخت عذاب و کون کے دے ذالکم دا خبر دا فزوقو اس کے دا عذاب و ان للکافرین او خبر دا چی کافران لپار غذا بنار غذاب دا اور دے یا ایوہ الذین آمنو اس دے سورت کے دے یا ایوہ الذین آمنو الفاظ سرا مختلف قائدی دے جنگ ذکر دی نو دا قائدہ دا نمبر اول یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اذا لقیتم الذین کفرو کلچتاسو ملاو سے آکسان سرا یعنی مخب مخشے کافران سرا زخفن زخفن مانا مخب مخ گروپونا زحف مانا لشکر فلا تولهم الادبار نمگر دوئی دوئی تشاگان اقبلی ومن یولیم یومی ذن اچاچو گرزول دوئی تا پدا و رزبالی دبرو شاق پلا یعنی تختی دو دو پارا تختی دو دو پارا نو نتیجه سر فقط با ابی غضب من اللہ دید خدای دا غضب مستحق شا دید خدای دا الا متحرفا لقتال المگر آسوک چی وی گرزول شاق پلا متحرفا حیل جوڑا ان کے لقتال جنگ دا پارا بعض اوقات دا سٹریٹیجی وی دا جنگ دا سچے وی دا جنگ سٹریٹیجی وی مخ کنا دا لشکر پا دے بانے زان پر کرے چی لکا سنگا اور سر جنگ شروع کو نو تیخ تا پکو نو تیخ تا کون دو برا پسیوی نمونگ دے دائرہ کی والو او متحیزا یا دا چتن کے الافیت یو ڈلتا دغلتا لگ معمولی گروپ رائی سار شوید رہے نوز دے معمولی گروپ منڈا ہوا لہا دے میدان نہ نتختی میدان خو مقابل کی دشمن زیادت ندائی والی چی خپلو مرگو زدان دور سی او متحیزا الافیت یو ڈلتا نوز اللہ تعالیٰ وی کہ دا اس اسنائی صورتو ننی دا سٹریٹیجی ننی او سڑی شاو گردو دا پا میدان جنگ کی مسلمان فقط با بغضب من اللہ دے دا خدای پا غضب با نیختشو وما واؤں جہنم ازائد دوی جہنم دے و بیس المسیر اناکار ازائد دا فلم تقتلوهم فلم تقتلوهم تاسو نو مڑکڑی دا کافران ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ تعالی مڑکڑی دوی وما رمیتا تاویشتل نو کڑی او پیغمبر آئیس رمیتا کرچ تاویشتل کوئی پیغمبر علیہ السلام دا سے دیکھو گورا دا سے یو موٹے شگیر آواز تھی کافران طرف تے ورہ گردو لی وی شاہت الوجوہ نو آغا خورا چی پچا چا لگے دلیوا نو یا آغا مر شا پانا جنگ کی او یا زخمی شا اللہ تعالیٰ فرمائی شگا نہ سڑے ملائی او نہ سڑے زخمی کری صحیح دا اللہ تعالیٰ کہول وما رمیتا اتاوستل نو کڑی رمیتا کڑچی دی وستل کل ولیکن اللہ حرما لیکن اللہ تعالیٰ وستل کڑی ولیبلی المؤمنین ادا دید پارا چی انعام کی اللہ تعالیٰ مومنان بان جانب پلنا بلا ان حسن البیترین انعام ان اللہ سمیع علیم تاکی سر اللہ تعالیٰ وریدن کے عالم دے ذالکم دا خبر دا وان اللہ اپوشے چی اللہ تعالیٰ موہنو کمزور کون کے دیکھے دل کافرین دا تدبیر دا پلینن دا کافرانو ان تستفتحو اس دا خطاب دے اہل مکہ و سرا دے چی کل دا مکی معظمین راوتل نابو جار سرا دا سردارانو بیت اللہ شریف تنر ادھا بیت اللہ غلاب پوری زرن شد تبیری او اللہ منگ دوارو گروپنو کینے منکے محمد رسول اللہ کے چی سوک پا حق بھی ناغیلہ کامیابی ورکا چی سوک پا حق بھی ناغیلہ کامیابی ورکا نو چی دی دا وانٹا کورو خلو نو کافران ہوئی دا سنگا چلو شا اللہ تعالیٰ دا تاسو خدای نغوثی چی سوک پا حق تیرے کامیابی ورکا نو تاسو دعا قبول افرا ان تستفتحوا كتاسو طلب د کامیابی کولو فقط جاکم الفتح نو تاکی سر راغ لتاسو تا کامیابی دعا مؤثر کارکو وَإِن تَنْتَهُوا كَتَاسُ مَنَشِوِي تَدَيْكِ سُمْدُوَانَا فَوَّ خِيرُ لَكُمْ نُدَاتَاز دَپَارَ دِيرَ بِهْتَرْوَا وَإِن تَغُودُوا أَكَتَاسُ وَاپَسْ كَيْهِ كُفَرْ قُلْتَا نَغُدْنُمُمْ بَوَاپَسْ كَيْهُ فِي صَلِيخ پَلِتَا یعنی بیا بم ہلاکو ولن تغنی عنکم فیتکم انشی دفکور تاسنا لشکر تاسو شیعن حصے ولو کسرت اگر چی دیر زیادی تعداد کی وان اللہ اپوشی جل تعالی مغل مومنی ملگرد مومنانو دے یا ایوہ الذین آمنو تا دوی مقاعدہ دا دوی مرول لے یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اطیعوا اللہ اوبیڈینس کوئی اطاعت کوئی دا اللہ دا رسول دا اللہ ولا تولوا عنہ مگر دوئی دا اللہ دا اللہ پیغمبر نا وانتم تسمعون حال دار جتا سو اوری دا حکم ولا تکونو امکی گئی کلزینا پشاندہ کسانو قالو سمینا چے غوی مگو اوری دا خبرہ وهم لا يسمعون حالانکہ دوئی نا اوری دا زکر اوری دو مانا دارا چے عمل پہ باندے ہوکا دا اوریدو مانا در چا عمل نو چی پدی غوک دیو اوریدہ پدی دیو استا دا خو اوریدل ندی ان شر الدواب عند الله اللہ تعالی فرمائی چی دا سے بندہ چی پدی غوک الفاظ اوریدل پدی غوک دیو استا عمل پی بانیونو کو خدای وی دا خود زناور پا مرتبہ لی آواز خود زناورو موری آواز خود زناورو موری خو پویی گی پینا عمل نشی کولے نا اللہ تعالی وی تاسو ممل نکوی نبس زناور شوی ان شر الدواب تاکی سرا ناکار زناور عند اللہ پنیز دا اللہ السم البکم کاناو گنگیان دے اللذین آغا لا یاکنون چی خبر بانی نے پوئے گی اللہ تعالیٰ فرمائی بیا خطاس زناور کیوں ناکار زناور گی چی خبر بانی زن نے پوئے گی ولو علم اللہ فیم خیرا اکچر محسوس کرے اللہ تعالیٰ پدی کی خیر لازم غم دا خبر بیدوی تاورا ولیوا کافران تھا ولو اسماهم كجر اور ولي ديتانا تولوا ديب مخجر زول وهم مورزون زكا حال داري چه دوی دار خبرنا مختاون كدي يا ايو الذين آمنوا او ايمان ولو دادر مقاعدنا یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو استجیبوا للہ تاسو لبیک وائے پازیٹیو ریسپانس ورکے اللہ تعالیٰ تا و رسول دا اللہ تا اذا دعاکم چکل اللہ و رسول دا اللہ تاسو لدعوت درکے لما یحییکم آغشیتا چتاسو بجوندی کی آغشیتا چتا سب جو نو اس پتہ لگے دا چھ کم دا جہاد لازمی شی نو انت جہاد سبب دا جوندوی دا سبب دا مرگ نہیں انت جہاد سبب دا سی دا جوندوی اگے سر قوم جوند دے شی افراد خمر شی خو قوم ور سر جوندے پا دے شی او کدا قوم دا جہاد پا آواز بانے لبے کنو وی نو ٹک تا حیثیت دا سی لکہ دا سنیما پردہ بانے چھ فوٹوان منڈی تبی وی دا دا جوند نہیں جوند ختم شوی دا یہ غلام قوم وی دا سو شوی وَعَلَمُوا پوشی ان اللہ چ اللہ تعالیٰ یقول بید المرء بے حائل کیے گے دسڑی و داغد ظلم یسکی و انہو ایلے توشنون اپوشی دا چتا سبا اللہ تعالیٰ تجمع کوشی و تکو فتنتن ازان بچ کے دا آغا مصیبتنا لا تصیبن اللذین چن برسے گیا کسان تا ظلمو من کم چ ظلم کرے دا تا سنا خاصتن فقط اغیتنا بلکہ تا سبا امزان سر اخ نو اس پتہ ہو لگے دا چکم زائے دفاع دا قوم فرض کفایہ شی دفاع دا قوم فرض کفایہ شی نو آغا زائے کت کسل او ناراستی کے کسل کے کہ ناراستی کے نو دا ناراستہ نتیجہ دا با ٹول قوم فیس گئی سوک بے کئی ٹول قوم با دا غی نتیجہ فیس گئی وَتَّقُوا فِتْنَةً عَذَابٌ بَشِيدٌ دَآغَ عَذَابٌ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا گیا کسان تے ظلم کڑے بالکل دتا سنا خاصتاً فقط بلکہ طول خلق بازار سر پخپل چاپے چل کے اخری وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَتَاسُ پوشی چھ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سا خذاب ورکون کے دے وشکرو یا کئی آغا ایزن تم قلیلون چھ کلتا سلگوئی پتعداد کے اسلحہ کے مستضعفون فی الارض کمزور گرزول شہر پزما کے نو دا مستضعف اسطلاح چھ پا قرآن کریم کی رازی نو مرات ندا سے قومی چھ دا غی بنیادی حقوق دا غی نصب شوی سوشن شوی بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کے نام سے شیوی مستضعفون فی الارض کہ تاسو کمزور گرزور شوئے پزما کے تخافون تاسو یری دئی ایت خطفکم الناسو کہ او بتختی تاسو لخلق تخطف مانا دا یو مرغی دا منگور تا تپوس وایو دا چرگی سر بچیوی آغل تا ناغر اخلاش یو بچی او تختی سوار دوئی تپوس صحیح نو تے دا اغدی تختولو تا تخطف وی صورت ہوئی تخطف اللہ تعالیٰ وہی تاز باسے کم زور اختطافی کی بس دا اختطاف تخطف ہے اختطاف جو شہر ہے ما اللہ تعالیٰ وہی تاسو کمزوری ہوئی تاسو یری دئی چس سو وقت بس رکمون بانے حملوں کی اختطاف ہم کی ہے فآواکم اللہ تعالیٰ تاسو لزائدر کا مدینہ کے وآیدکم امداد استاسو کے بنصری پہ امداد پل ورزقکم من الطیبات اروزی درکر تاسو لا پاکیز سیزنا طیبات مانا غنیمتونا پاکیز سیزنا مانا غنیمتونا ذکر دلالت یہ مسئلہ ہو لیتا کہ کمشیت تا گٹے ناغے کس شبہ کی دیشی ممکن دا چرتا خبر ہے دا سکنی چیغا رشتیانی ادھیک پل بیزنس کرے خبر ادا سے کمی نصر شبہ پا کیی ہر چی پا میدان جہاد کے مال غنیمت دا کافر نا پاتے شو دا 100% پاکی دا شہر ہے دا سا شہر ہے دا 100% دیور تا دیو جی اللہ تعالیٰ ورطا یہ بات ہوئی لعلکم تشکرون دیر پارے تا شکر کئی یا ایوہ الذین آمنو قید نمبر سلو روا او ایمان والو لا تخون اللہ خیانت مکو اللہ تعالی و رسول اللہ ترا و تخون اماناتکم خیانت مکو پامانتون اقبلو کی و انتم تعلمون احال دار جتا سپوئے گئے چی خیانت عقلا ہم دیر ناجائز کار دے یعنی کہ شریعت حکم نہیں کرے انسانی عقل ہم داوئے چی خیانت او چیٹے بریچ آف ٹرسٹ دا دیر لینا روا کار دے وَعَلَمُوا أَبُوشَيْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ چِتَاكِ سَرَ مَعْدُونَ اسْتَاسُ وَأَوْلَا اسْتَاسُ فِتْنَةٌ دَا يَوْ تَسْتِ وَأَنَّ اللَّهُ عِنْدَوْ عَجْرُ الْعَظِيمِ اتَاكِ سَرَ اللَّهَ تَعْلَى پَنِزْنَا اللَّهَ بَانِلُوِ عَجْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَا پِنزمَ قَيْدَا او ایمان والو ان تتقوا اللہ کتا سیرے گئے اللہ تعالیٰ نا تقوی اختیار ویجعل لکم فرقانا نا اللہ تعالیٰ بدر کتا سلا فرقانا نو فرقان ودری معنی دی دے یو معنی یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالی بدل کی تاسو لا کرائیٹیرین پاور، کرائیٹیرین پاور ستا پو ذہن کی بدا سے میکانزم ڈیولپ شی چی تبا عالم نہیں خو ستا ذہن بتا تو دا کار مکوا، دا کار جائز نہ دے، دا کار مکوا، دا کار دا اللہ تعالی التے او پیمانہ ستا پو ذہن کیوں لگے دسر وجی تا تقوی دا وجی، دسر وجی د تقوا د وجه الله تعالی یو گفت تعالی در کی پدې ما کې درو لګی نو تبي ال تزان بچ کې دا یو ویم یا جعل لكم فرقان، الله تعالی بدر کی تاسو له فتح، فرقان په معنا د فتح ده، لکه بل ځای الله تعالی د بدر روز ته یوم الفرقان ویل دي، یوم الفرقان معنا ها روز د فتح، ان تتقوا لا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، او اللہ تعالیٰ بور شیتا سنا سی آت کم واڈ گنا انستا سو ویخفر لکم، او ببخیتا ستا قد گنا انستا سو، واللہ ذلفت دل حظیم، اللہ تعالیٰ تدوئے میرا بانہ مالک تے، ویزیم کرو بکل لذین کفر، اس اللہ تعالیٰ فرمائی جب بعض اوقات یو خبر چوڑان دے تیرہ شوی آغا وقت سلی پزین کی داغی حکمت نہ رازی، آغا وقت خود ودریف سکالا پنزکالا لسکالا بعد ورطا پتاو لگی، او آغا وقت ما تا تکلیف ملاو شو داغی پس منظر کی اللہ تعالی مالا دا خیر راکا، صحیح نو صلی اللہ تعالی وی دا مدینی ریاست قائم دل، دا مدینی دا ریاست پس منظر کی دا بدر جنگ کی دل، دا بدر پس جنگ کی تاس دا دمرا روی کامیابی در کی دل، دمرا روی کامیابی در، اللہ تعالی وی دو کال رست تاریخ تاو گو رہی چی کل مکی والا راج مشیو دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل ارادے کولا، او اللہ تعالی ورطا حکم کو چی مدینی تا حجرت کانو، اللہ تعالی فرمائی چی آغا و خدا خبر دی رگران ہوا خپل کل خپل وطن پر خودل، خپل جائداد پر خودل، خپل کور پر خودل، خپل رشدار پر خودل، او بل وطن تطل آسان کر دے گران کر رہے گران کر، او اللہ تعالی فرمائی اگر گران کر مو اگر وقت کرو سمر لوی آسانی ور سمر آلہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ آيَاكَ آغَا چِ تَدْدِیرَ وَقْلِنِمْ كُو تَعْتَا كَسَانُ كَفَرُو چُ كُفْرِ كَلِو لِيُثْبِتُوكَ چِ تَعْقِيْتِ وَاجَئِ اَوْ يَقْتُلُوكَ يَعْدِ قَتَلْكِ اَوْ يُخْرِجُوكَ يَعْدِ اُبَاسِ نَمَكِ مُعَزَّمِنَا نو دا دری تجاویزو چلی دریو کے کم کارو کو قتلی کو قید کے واجو کہ دمکین اوباسو نیو کس اوے چھ قتل بے کو ابو جہل اگر دا میٹنگ پروزائید کو اگر وی تدا وست لرے چھ محمد رسول اللہ با قتل کی صلی اللہ علیہ وسلم دا بنو حاشم دا بنو مطلب دا بنو نوفل دا دری قبلی دی تربوران دیخ پڑا کی دولی کا دالتا بنو حاشم بنو نوفل او بنو مطلب یو خو عبدالمطلب دی عبدالمطلب خود پیغمبر علیہ السلام نکل دی نوفل پا بالا نکانو کی دی نوفل او دا غرائی مطلب پا بالا نکانو کی دی غور نکل نوی دا بنو نوفل دا بنو حاشم و دا بنو مطلب دا اغای دا مقابلی وصل ری ای خود بانی اور بلکی اخو دیر زورا ور خلق دی دا اغای سنے بلد دغا سے مرکی ای خود بانی اور بلکی پی کی نتا نتا سے قل خوری نا اغای کی نو نا دویم تجویزو چی دے با اوباسو مکیم از دمینے بے اوباسو نا ابو جال دا تجویزو مرد کو ویرد زبان زب دمر موثر علا چی کدے بل وطن تلا دمر دیر ملگری بزان لپیدا کی چی مونگ بانے با اور بلکی صحیح دمرا دیر مرگلی بزان اللہ پیدا کی صحیح روڑا دنیا کی باب خبرت این کرارا کرنا بس ہاں نوی روڑا دنیا کی بزان اللہ مرگلی پیدا کی چرتا ارشپاوت پارا نشکو لے نابو جال پخپرہ دا تجویزو کو چی بس دا طول قبیلونا با یو یو سردار والو طول قبیلونا با یو یو سردار والو او دا سبا کچھ اجتماعی انداز طرح بے قتل کو یو قبیلے نشی قتل دولے زکر یو قبیلے مخنوی نی دا بنو محشم ادا بنو نوفل ادا بنو مطلب نی پا جیل کیا چولے شو یو اس پا پیون جیل نشو تیرو لے اس بے قبیلی وار دا غلی جیل دروازے ہم آتی کنی کخلاص کر دی نویر ٹولو قبیلو دا اغی انوالمنٹ پکار دی کولیشن بجھو بغیر دا کولیشن نوی کار نکی جی غیر کولیشن کے بدای چا چا سر جنگی صحیح نو کولیشن دا دیر پخوانے تصور دے نو کولیشن جوڑ کو ادا پیغمبر علیہ السلام کور نہ چاپی رکھے نہ سن چسار دے منظر پار رہو جی او بیت اللہ تزی نو بس پہ پانے حملہ ہو حضور علیہ السلام دے شپے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سر اوتو اول رتے لے اللہ تعالی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر بانے پروت خبر دین کرا لے و یمکرون و یمکر اللہ ادوی پلیننگ کو اللہ تعالی ہم پلیننگ کو و اللہ خیر الماکرین اللہ تعالی بہترین پلیننگ کو ان کے دے نو دو خدای پلیننگ کامیاب شو نو دو غلطہ اولی کے یو مسئلہ دو تقدیر چی دو ہر ایشو پہ حوالا انسان ہم پلیننگ کئی او دو اللہ ہم یو پلیننگ بھی انسان ہم پلیننگ کئی دو اللہ ہم یو پلیننگ بھی اس کا دا انسان پلیننگ دا اللہ پلیننگ سره مطابق راغی نو دا شی کامیاب شی دا شی څه شی کامیاب شی او کدی انسان پلیننگ یو او دا خدای پلیننگ بل نو دا لازمی ده چې چا پلیننگ به کامیابی دا اللہ پلیننگ به کامیابی گی نو بیا دے ناکام شی خپل پلیننگ کې او دا اللہ تعالی پلیننگ کامیاب شی غیته بیا موږ مسله تقدیر وو ای ته بیا سوای مسله تقدیر شی بس دا خدای فیصله وا دا د خدای فیصله وا نو ورپسې تایید لیکا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بیا عقیده ساته چې الخير فی ما وقع بظاهر بتاله تکلیف پیلاو شوی نا امید شوی به تاوان درته میلاو شو خو خیر هم په درجه دا کومه فیصله چې خدای وکړه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې المؤمن القوی خیر واحب الی الله من المؤمن الضعیف دا انس رحمه الله حدیث لیکا چې قوی مؤمن څوک قوی مؤمن دا بهتر دی خدای ته ډیر خوښ دی په مقابله د کمزوري مؤمن کې ته خدای خوښ دی چې مسلمان دې سي نه قوي دی نه خدای څه خوښي چې مسلمان دې قوي دی پس کې دې قوي هر شي کې دې قوي دی عقیده دې قوي اخلاق دې قوي اعمال دې قوي معیشت دې قوي سیاست دې قوي ټکنالوژي دې قوي علم دې قوي هر شي دې قوي صحیح نو دا خدای ته خوښ دی د کمزوري مؤمن مقابله کې او پیغمبر علیہ السلام وہ فی کل خیر مومن کا کمزور ہم دن مومن دے خیر دے پکی داولی چھ پدواڑو کی خیر دے پدواڑو کی نو اس پدواڑو کی خیر معنی دا رہا چھ پا کمزور مومن با ام پریارٹی غیر مسلم ننور کے دا بنو ایرہ کافران دا دی مسلمان نڈیر خلی کدا دے ہوئے دا راتی دے خلاف پکڑا دا داولی کا ذکر پیغمبر علیہ السلام وہ فی کل خیر چھ پا مسلمان کی خیر دے کا کمزور ہم بھی عقیدہ کوئی شتا اس خدا حدیث لے گا حضور علیہ السلام وہ چھ احرص علی ما ینفعک چې کوم شی تا د پاره نه فبخښ وي دلیکا چې کوم شی تا د پاره نه فبخښ وي نو هغه باندې حریص شه حریص معنا تګوده وکړه څه وکړه تګوده وکړه یعنی معنا دا ده چې ستا ذهن او ستا پویا په تر کومه حدا پورې ده هغه باندې ته پوهېږې چې دا شی ما لپاره د خیر دی دا شی ما لپاره د خیر دی او شرعاً لیجیټیمیټ هم دی جایز هم نو پیغمبر اسلام وایي احرص بیا هغه کې تګوده وکړه ګواه واستعن بالله خلينا امداد غواړه خلينا امداد غواړه ولا تعجز کمزوري مکوا بوزدلی مکوا کمزوري مکوا بوزدلی مکوا ته کسره کمزوري بوزدلی کوي نو ته خو ته کار دی کسه کولی شي صحیح شو اوس کسره کمزوري بوزدلی کوي په فیو باندې غاړې چلول شي ها بس بیا خو تاسو کې ناس دي نه بس ها ها احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کم شے بانے پوشی چی دا جائز ہوں دے ما دا پارا دا خیر ہوں دے نو پیغمبر علیہ السلام وی گو اہیڈ وقت مزایا کوا ما بزدلی کوا ما کمزوری کوا اسے اسے ذرا پیسی دی شل ذرا ڈالر سشے شل ذرا ڈالر دے وی یہ رکھتا سے بزنس کی ملک ہونے ممکن بس گٹا پی صحیح خور سر ازلوم دا جتا سے ایسے جو بائلم دل نا دل نو دا بزدلی او کمزوری نو دے سکولے چی ایچ شے نشی کولے دیو جی پیغمبر علیہ السلام ولا تعجز کمزوری او بزدلی مکوا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ نتیجہ ستار توقع خلاف رالا نتیجہ ستار توقع خلاف رالا فَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا قَدَرْ نو بس دا ہوا ہے چی دا خدای فیصلہ وادا خدای خواہوا نسی کہ ما نتیجہ رالا دا اللہ فیصلہ وادا اللہ خواہوا وَلَا تَقُلْ دا سی موایا لَوْ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا یہ رنو کہ دا سی نکڑنے میں بدا شر شو اکه داسې چل میکنه بیا بدل سر دولی که چه داسې موایا چه لو ان فعل تو کذا لکانه کذا یره خود که داسې میکنه بیا داسې چل بشه که داسې منو کنه دا چل بنو شوه فا ان لو تفتح باب الشیطان زکر پیغمبر علیہ السلام فرمایی چه داده ہوئے کچره تاٹ نی شیطان صحیح دا تا شیطان للار ورکی چستا ایمان بانے ٹیک ہوئی زکر شیطان تا پتا ہو لگی سڑے کمزور دے دا سڑے دا کمزور ہے بس دے چلو نے مصیبت ورتا ورسی بس دے پزیم کے بلا ڈیر تحفظات او بلا ڈیر ریزرویشن ہوئی بس کو ملک ممخ کے ذا اللہ یا دوا او پمخ کے ذا چھ سے کی جی رکی جی با صحیح ادا ہمتم دغت دغا سا خلق کولش صحیح کم خلق چھے بوز بھی لئی او کمزوری حرکت نشی کولے اگر چھر دنیا کسی کامیابی حاصل ہو رہی لاغن اللہ روک شوئی اگر ایف شیکن گئی پالو دا کا پھر سمینا او منگ واؤ لے دسے مت بولے لو نہ شاہو کمنگ اگواڑو لکل نام اسلام دس خبریں منگلم ڈیر رضی ایسے خبریں منگلم ڈیر رضی نہ ملا سے بیان دیوا او وہاں مرے صحیح دا خبریں منگلم ڈیر رضی ڈیرے موری نے دی تھی گورا شیطان پیاز میں کہا کران بم دس رہی لو نہ شاہو کمنگ اگتے لکل نام اسلام بم دا سے خبریں کرے ان هذا الا ساطير الاولين نبدا مگر زان جوړ کسي دلونو بنو خلقو ويقال اللهم نو دي کافرانو چې قران ته د زان جوړ کسي وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یا رب الله په داسې خبرې مکه وي خدای در باندې کانی وګوري خدای در باندې تیګرا وګوري نو ته یو کافرو دا غناوا نظر ابن حارث سنامه نظر ابن حارث هغه دومره خبيث سره و چې هغه داسې اسمان ته وکتل وے او اللہ دا محمد مونگا یاری چی کانی بدر باندے راو ورے گی کدے قرآن تا سوائے دا خلق کسی ورطوائے چی دا زانے جوڑے کڑی دی مونگا ورطوائیو تا کانی ہونے نراو ورے وَإِذْ قَالُوا يَا كَاغَچَوِ دُوِ اللَّهُمَّا او اللہ اِلْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُ کبھی دا قرآن حد جانستانا مونگے نمانو فام تر علی نارا ورے مبانے حجارتم من السمائے کانیو تگید آسماننا اویتنا بی عذاب العلیم یارا ولی منتبل دردناک عذاب وما کان اللہ لی عذبهم فال اس پیغمبر علیہ السلام یا اللہ دا خود دمرا حرام شیطان سرے دے چیز دول استا یرا ورکوم دے تا تر جرعت مظاہرہ کے عذاب پی بیام نے رازی اللہ تعالی عذاب چی نرازی اسباب کو موجود دی اسباب دا عذاب موجود دی خود نہ راتلو دو عظیم سببونه موجود دی اغیر او کاوت جوړ کړی دی دا عذاب دا نہ راتلو دو عظیم موانع موجود دی معنی وای ورته څه وته موانع موجود دی او هغه دو موانع یو قطب کې موجود دی پیغمبر ته وای نستا ذات یو لوی معنی دی چې پیغمبر کوم خطه کې موجود دی تزا عذاب مرا ولا پیغمبر چې کوم ځای موجود دی حتی چې کله زه عذاب راولم هغه قوم باندې دی وجه کوم قوم باندې خدای په عذاب راوسنه پیغمبر ته بیسه وي ویته ته وزه ته تیر شپه وزه مرګل ځان سره وباسه نو چې هغه به تیو طرف ته کنه به عذاب راوسته نو یو قطب کې موجود دی نمبر اول او نمبر دوی داسې خلق موجود دی دای نس کې چې هغه رد شپه لګیا دی استغفر الله و استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفار و خدای نه بخنه وای خدای ته عاجزی کوي نو پتہ ولگی دا چې پیغمبر موجود دی خدای عمومی عذاب نراولی چې نیکان خلق موجود دی بیا خدای عمومی عذاب نراولی بیا خدای عمومی عذاب دا عمومی لفظ و فریاد ساتھ ہے عمومی عذاب آئی تو ایچی تو قوم و سر تباش نظر تیرے جیر تنا فرمائی چې خپل کمیونٹی دا عذاب نا بچ ساتھ لگوارے نو دا استغفر اللہ وظیفہ دے رکھوا سکوا استغفر الله وظيفة لك واستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا صرف استغفر الله واه نو یواز تنا ستا کور با بچی تا سر بغیر مسلمون بچی تا سر و فاسقان او فاجران دا عذاب نه بچی زکه تا استغفر الله واه و بیا درته دې دل تانو درې نه صبر دې خولې دي چې پرودا شپکی پرودا شپکی کو واس دی نظر کړه ته استغفر الله واه و مختلف اوقات کې لکه دو سو دی یو مانځنه پسو دی دو سو دی بل مانځنه پسو یا بل رات لري ځای وینې کو په عدد دی پورک فلیرش غنټه کې دا عدد پورک نو دا اعلی مرتبه ده اوسط مرتبه 300 او ادنا مرتبه 342 نو چې سړی سار وختي استغفر الله 342 زله وای یا ساری او سل زله وای او سل زله چې تر لنچ وخت یو وای یو سل زله بیا ما خام وای صحیح نو دې سره به هم بچي کبیر کی بم بچي عذاب میں بس استغفار کار خلق دے استغفار و وظیفہ شروع کی قندار والا تو استغفار و وظیفہ شروع کی خود استغفار معنی دار چھ گناہ مکہ ہوا سرا تو کہ استغفار معنی خدا چھ خدای ما معاف کی میں یو طرف تو خدا نے معافی سوال کے استغفار ہوا او بل طرف تا پو گناہ روان دا شی بن صحیح جو نو تے استغفر اللہ وای نو بیا بو ترا کار نہ کی کرا وما كان الله ندي الله تعالى ليخذبهم في عذاب وكتويتا وانت فيهم وتفك موجودين وما كان الله ند الله تعالى معذبا عذاب وركون کے دیتا وهم يستغفرون احال دار چدین سخلق دوی کے يستغفرون استغفار و وما لهم الله يعذبهم الله اسدی دوی لا کی عذاب نو کہ دوی لا الله تعالی هم يسدون عن المسجد الحرام حالانکہ دی ملکے پیغمبر د مسجد حرام نا وما كانوا اولیاء او ندی دوی دوستان دا اللہ ان اولیاء الا المتقون ندی دوستان اللہ اگر متقیان خلق ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دوی نپوئے گی ما کان وما کان صلاتهم نو اس دوی ہوئے چھ نا مونگا کو عبادت کو تواف کو منس کو پخپل انداز بانے وید بوتان عبادت کو بیت اللہ شریک کے اللہ تعالیٰ وید رید ملد خدای بے خوباسی دے دے عبادت کے خدای بے خوباسی دیکھو چھے بیت اللہ کی عبادت کی تاریخ گئی اسیٹائے ہوئے سوئے سپیلکیان ہوئے وما كان صلاته ان ذي مزدد ان عبادت دد په بيت الله کې الا مكاء مگر سپيني وار او تصديقا اتاريخ غور فذوق العذاب الله تعالى بولته او اس کے عذاب ما كنتم تكفرون سبب دا چې تاسو کفر کولو ان الذين تاكفرا كفروا چه کفر کړو ينفقون اموالهم دای خرج کای مالونه پړې صدو عن سبیل الله چه خلق من کی دا الله دلارن فسينفقون پس دوی بخرج کای دا مالونه ثم تكون عليهم حسرتا ابیا بوی دا مال په دوی باندې سبب د ندامت او ثم یغلبون او بیا په دوی کمزور کول شي کسب کول شي والذین کسان کفروا چ کفر کړی دی الا جهنم یحشرون جهنم تو جمع کول شي لیمیز الله الخبیث انجام بیدارچ مداب کی اللہ تعالی گندا من طیب د پاکی زنا و یجعل الخبیث بعضه على بعض او بچ گندا د پاس د یو بل فیر کومو جمیعا نراجم بکی تول یو ځای فیجعله فی جهنم بیا به ارتاو کی جهنم چه اولای قوم الخاسرون دا کسان تاوانیان دی قل للذین کفروا وایا آکا سانو تا چه کفر کرده این ینتهو کچر دوی منشدو کفر نا یغفر لهم نو دیتا با ابخر شیما قد سلب آغا شیچ دوی مخی کرده زکا اسلام دا سوی طول گناہونا ختم کی چه سڑے کافر یا مسلمان شی طول گناہونا ختم شی وَإِن تَعُودُوا وَإِن يَعُودُوا أَكَدُوا وَاپس کے کفر تا فقد مضت سنت الاولین نو تاکیف سر تیر شوے دے طریقہ درم بنو خلقو چا اللہ تعالیٰ بے سنگنی ولی دی وقاتلو اجنگو قید سر حتا لا تکون فتنا حتا چھ باقی پاتن شیس کانس پیریسی او دسیسا ویکون الدین کلو للہ اشی دین ٹول اللہ لپارا فائننتاو کدوی منشل کفرنا فائن اللہ بما یعملون بصیر تاکی سر اللہ تعالی پاہا عمل چدوی کئی دل کدے وین تولو اقدو مختاو کم فالمون پوش ان اللہ مولاکم چھ اللہ تعالی لا مالک ستاسو دے نعم المولا بہترین مالک دے و نعم النصیر بہترین مددگار دے مجھے رسطنی آیت کی بیت تحقیق دے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین محمد و آلہ و اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران جل ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا واعلموا ان ما غنمتم من شيء ددی آیت تعلق تے آیت نمبر اول سر بالکل آیت نمبر 1 آیت نمبر اول گورا يسألونك عن الأنفال سؤال كيد تانا د غنيمة متعلق قل تورت هوايا الأنفال لله غنيمة د الله دي والرسول د پیغمبر د الله دي نوال تخو بس الله تعالى يو اجمالي جواب ورک د غزوة بدر د ختم دون بعد چه دا سمر سپوائلز آفوار دي بس دا د الله د پیغمبر دي you people have nothing to do with so you should not discuss it even You should not ask about it. بس چرت پا کی موحای او داغی وجہ ویل پایت نمبر پینزم کی چی داد خدای و دا پیغمبر ولی کم آخرجک ربک من بیتک بالحق زکا اللہ تعالی ویجی تا خو معلوم دا او پیغمبر علیہ السلام چې دا استعمال ګریم جنگ ته تیار نه خدای را وستای جنگ به پاره نو چې کم کار در باندې خدای کړی دی نو داغي افټر افیکټس او ریزلټ دا هم د الله تعالی بلان خبره ده انکرالا نو بس صحابه ټول شو استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ګور دا تاسو ته مونږ وایو دا کومو بلا ور پسی یو شه در پورې نه نسړې وای وای ورکه کې سړې ماس ته پوسټ وکړه دا بلا در پسی صحیح نو بس صحابه هم یعنی مونږ د اختلاف پیش نظر ودارې چې بلا ور پسی مونږ وسکه غنیمتونو باندې الله تعالی خفش دې سوال باندې چې تاسو د سپایل زافوار ته پوسټ وکړي نو بس صحابه ور بیا ډیسکس نکړه نو صلی الله تعالی دا دومره ډیر تفصیل چې سوره بدر وې دا غزوه بدر وې نو اوس ورته وایي چې اصل حال دا دی هغه هغه ته وایي اجمالی جواب دې ته وایي تفصیلی جواب هغه ته وایي کل انفال لله انفال د الله د پیغمبر دی هغه ته وایي اجمالی جواب دې ته وایي تفصیلی جواب وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَوَيْشَيْ حَرَاغَ شَيْءٍ تَعْتُ غَنِيمَتًا آتِلْ كَرِدَي سَشَيْ چُمْوِي لَگْوِي كَدِيرْوِي نَقُودْوِي كَأَسْلَحَوِي نَقُودْوِي كَأَسْلَحَوِي فَإِنَّ لِلَّهِ نُتَاكِدْ فَرَدَ اللَّهَ دَ پَارَ دِي خُمُسَوْ پِنزَ مَدَدِي وللرسول د پیغمبر د پارا ول ذل قربا د رشتہ دارو د پیغمبر د پارا ول یتاما د یتیمانو د پارا ول مساکین د مسکینانو د پارا و ابن السبیل د مسافرانو د پارا صحیح نو الله تعالی د غنیمت تفصیلی جواب ورکو چې غنیمت سره بس کې نو دغه ټول کله سره احمد چې غنیمت په 15 حصے کیږي سو حصے کیږي نو سلور حصے به تقسیمی کی مجاهدینو باندې سلوری سیوا مجاہدین اب پینزم ایسا بزی بیت المال تا پینزم ایسا بزی بیت المال تا دا بیت المال تا چکم پینزم ایسا لرسی دا با بیا پینزو زایا تقسیمی گی یو ایسا دا پیغمبر علیہ السلام دویم ایسا دا رشتدارو دا پیغمبر دا اگر دا فیملیز درائم ایسا دا یتیمانو سلورم دا مسکنانو او پینزم دا مسافران خبر دین کرال او وفات د پیغمبر حصہ ساقط شوا پیغمبر علیہ السلام چې رحلت په دنیا نه دا حصہ څه شوا ساقط شوا نو درې امامان و امام مالک امام شافعی او امام احمد رحمهم الله چې خلیفہ د مسلمانانو ته او پیغمبر والے حصہ ورکی څه ته ورکی خلیفہ د مسلمانانو ته او امام ابو حنیفه فرمای رحمه الله چې پیغمبر خو چون کې وظیفه نه اغستا تنخواه سیلری نه و د پیغمبر ها معاش لري هر چې خلیفہ لري معاش لري یوا دویم ده چې دا د پیغمبر اختصاص و سوشو خصوصیت نو دا پنځم ایسا چې کوم ده د غنیمت پنځم ایسا چې هغه پنځه ځای کیږي نو آیا دا به اوس پنځه ځای کیږي او که څلور ځای کیږي با نو دې کې د احناف و فقها یعنی د حنفیه و فقها دې دوه ډلې یو ډله وایي چنا اوس پنځه ځای کې دوته ضرورت نشته خدا کما پنځه مې څه چې بیت المال دلړه دا به تقسیمې هی سلور ځای سلور ځای سلور ځای یو به د اهل بیت د پیغمبر مونږ ورته سو اغا ته چاته سیدانو ته دویم مې څه یتیمانو ته دویم مسکینانو ته او سلورم ابن السبیل ته مسافرانو ته او دویم ګروپ د حنفی فقها وای چې نه دا پنځه مې څه د غنیمت به کېږي پنځه ځای سلور سیخ مجاہدین و آغستے یو ایسا چکمہ بیت المال ترالا جب اسو دائے تک سنیگی پینزو دائے نوار چندہ سلور تب کی دے بس پلق پلی سو آخری پیغمبر والا حصہ با آٹومیٹکلی بیت المال تپا دیشی پا مسلمانوں نو مسالح ہو کی بلگی سکی بلگی دا مسلمانوں نو مسالح ہو کی دیکھا دے او تائید دا دے دولی کا چلے پیغمبر دا وفات نبا داغ پراپٹی ہم بیت المال تا واپس سے ہوگا دا پیغمبر پراپٹی دا پا میراث کے داغا اولاد تا نو ملاو شوی دا قانون نو پیغمبر دا پارا قانون ڈیفرنٹ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا حسد اکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا خیبر کی او باغ لرم خیبر او باغ لرم دیر لوی باغ چیگن او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اخپل خراجات او دا مسلم دا ڈیلیگیشنز او دا وفود او سمرہ سرکاری ملمانے سے برات اللہ طول خراجات پیچھر طرح پورو کھول دا غی باغ دا آمدن نو حضور علیہ السلام سے دنیا نا رحلتو کو نو حضرت ابوبکر طلال حضرت فاطمہ حضرت علی و حضرت عباس نو حضور علیہ السلام وارثان یو اترو یو اترزویو یو لورو دویرال حضرت ابوبکر تا نو میراث مطالبہ یو کرا شیخ باغ دا پیغمبر علیہ السلام نبی ابو بکر ورته دا حدیث وی چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی نحن معاشر الانبیاء لا نورثو ما ترکنا هو صدقه مونږ ډله د انبیاو زمونږ نسلونه وارثان په میراث شې نشي وړي کوم شی چې زمونږ پاتې شي دا مسلمانانو لپاره صدقه ده دا څه شی ده نو معنا دا چې ته بزی بیت المال ته نو بلته واپس لاړ هغه باغ ته وي باغ فدک څه وي ورته فدک فدک له علاقه وه دا څه ده کپور ارغنداب څه شی ارغنداب کوه بډې دي اوس نشته په خوا خو یې نو پورا ارغنداب دا غزرانی دا یوه مسله دویمه مسله یو بل شی ده چې دا مسلمان مملکت ته ملاویږي بلا جنگ پریکټیکلی جنگ پہ ونشی خو بس چې د مسلمانانو لشکر څه عسکر د مسلمانانو عسکر چې یو علاقې ته اپروچ وکړي دا خلک تسلیم شي بغیر جنگ کا څه وشي غیر مسلم بغیر جنگ تسلیم شي نو دا غوی نه چې څه شی لاس ته راغی هغې ته وایي فې څه وایي ورته فې فا یا فې نه هلته خو چونکې جنگ نه ده شوی لہذا آگے کے دا مجاہدین تصور شتا نا لہذا آگے نا اس سے مجاہدین تا نمیلاوی جی دلتا خو پینزی سیشی نا سلول سیشا تا ملاو شی مجاہدین تا اور فائی کی اس سے زکالتا ہو پیٹی کر جنگ نا شی دا آگے مسئلہ سورہ حشر فیدا ہوں پر آیت نمبر وہ ما افا اللہ علی رسولی آغشی چی بطور فیور کردے اللہ تعالی پیغمبر قلتا من آل القرآن دا شہرو دا خلقنا دا علاقو دا خلقونا دا مختلفو شهرونا فلیلعائی ولی الرسول دا دا اللہو دا پیغمبر دے ولی ذل قربا دا رشتدارو دا پیغمبر ولی تاما دا اتمانو والمساکین دا مسکنانو وابنی سبیل اما غد بلک بغینی ہی اخشان الفاظ دی التر پینزمی دا پارا ذکر دے دلتر ٹول دا پارا ذکر دے ننی سبق کی ہم دا الفاظ ذکر دی دا غنیمت دا پینزمی اسے دا پارا دلتر دا ذکر دے ٹولی پیدا پارا دا بلا مسئلہ شو چه فیصله با آغا عمل کی گی طول فیصله لکه پینزم ده غنیمت را چه کوم آوال کی گی پینزم ده غنیمت اگر ده یتیمان و مسکنان و ده پیغمبر ده رشتدار و ده ابن السبیل میں اس کی تقسیمی گی نو پی عین عیدت کا مسئله با ہاں یہ فیصله کی گی درائمہ مسئله چه بیت المال بنیادی طور اسلام کے دا سلور قسم ہے یعنی سلور بنیادی شعبے دی نمبر اول زکاة صدقات واجبہ عشر او آغا تجارتی ٹیکس چی دا مسلمانان ناغستے شی آغا تجارتی سیل ٹیکس چی دا چاہ ناغستے شی مسلمانانو تجار ہونا مسلمانانو تجار ہونا مسلمانان چی منگو ہونا انڈیویجوال مراد نبی سوک مراد دی تجار دا مسلمانانو تجار ہونا چی کم آغستے شی چاہے سیل ٹیکس ہی چاہے ایکسائز ٹیکس ہی چاہے کسٹم ٹیکس ہی دا اولی کرتا چاہے سیل ٹیکس ہی چاہے ایکسائز ٹیکس ہی کسٹم ٹیکس ہی دا ٹول با مصارف د زکات تور کول شي کوم ځای کې بره کول شي چې کوم ځای کې زکات لګول شي کوم ځای بره کول شي چې زکات کوم ځای لګي یارو سورۃ توبه کې را روان دي نمبر 2 يم د غنیمتونو پینځما او فې او ماینز څه شي قانونا او دفینې کان هغه چې نه چلوي دفینې هغه چې دفن کړي په زرګونو زمانه وړاندې په دغه تاسو ملاوي چې نه جوړي وای دا درې ذره کار وړاندې ده دوه ذره کار وړاندې ده څه وای کیته زمون په داخلي کې چې یو شی مونږ لري په 55 لکه روپۍ باندې خرڅ کړو څو روپۍ 55 باندې هغه چاته واغسته هغه نو سپ یو لک یو کروڑ ډیر سره باندې وایي دا کار خنه دی سیف الله خان د ورځې مو دی د شپې مو دی السلام علیکم دا شی باندې نو سه بلا خانه فرید خان دغه وی چې کله چې تاسو خوب نه کې نور کار کوي ډیر نو د دې مصارفم مصارف د زکات دي دا به چاته ور کول شي مستحقین او زکات ته ټول نه ان د فینو کې بیا یې ساره چې پیزه مې ساره ستې د فینو کې هغه کوم بیا اختلاف دی چې یو ته وی لیکوډ او بل ته وی سالډ بیر فقاو په اختلاف چې په لیکوډ باندې ته په سالډ باندې ستې شي صحیح نه بیا ډیپند کوي د مختلفو امامانو مذهبونه او نمبر دریم دریم قسم بیت المال چې کې د غیر مسلمو د ځمکې ټیکس غیر مسلمو باندې یو ټیکس وي د ځمکې زګاینه غوښه نه شي اوسته دا یې فستون باندې څه شي نشتا دای په مکه باندې ټیکس دی یا د غیر مسلمانو کم د حفاظت په اساس باندې ټیکس یې غستې شي ذمہ وي ورته صحیح ورته ذمہ یا د اهل ذمہ غیر مسلمو او په ویزه باندې راتلونکو غیر مسلمو ایکسپورت امپورت والا سواله ایکسپورت امپورت والا تاجران خو چې غیر مسلمي هغه نه چې کم ټیکس یې غستې شي د غیر مسلم ریاستونو جفس چې اسلامي ریاست ته ورکړي څه ورکړي کړه چې مرانا لرس ډېر قیمتي قیمتي ګټونه ورکړي دغه پرسنل نه دغه شخص ته نه ورکړي چاته ورکړي څنګه او هغه سره کړه جنگ پس منظر کې یو مصالحت او شس شی باندې چې او تاسو مونږ ته ان لم سم دوره شی راکړي یا به ایرلی دومره شی راکړي نو بیا جنگ ختم دی دا ټول شی نه دا بدل ریاست په مصالحو کې لګي سچی بلگی در ریاست پا مسالح ہوکی او سرورم کسن در بیت المال اغیطوی اموال زائغا سوئی ورطا اموال زائغا تفصیلی علیتا لکا بندہ مر شو وارث نشتے و پراپٹی پاتشوا وارث نشتے پراپٹی پاتشوا سوک پیخنی سفیر نمبر دین یو بندہ چا قتل کر ان انٹینسلی بائی وی آپ مسٹیک قتل خطا چورتا ہوئی داغ بلڈ منی لکا وارث نشتا که وارثانی وی خو بلډ باندې چرته دي وارثانه ده خو چې وارثان نشته بلډ باندې بچت دي دا خو نه چې انسان ورسه بلدا سو وارث نشته شه به پرې ده الا اوس بل مرته نه چرته ودی ده سټیټ ده ګورنمنت یې خلی نو دا کې یا لقطه لقطه معنا یعنی یو شی په لار ملاو شو په لار چې شی ملاو شو او مالک ډیره موده پیدا نشه یو بریف کیس ډک پیدا شو پیدا شو د بیلیونز ډالرو اچا کلیم سو کلیم کینه نو چرته بزی سټیټ ته بیت المال دا اموال دا به صرف کیږي دا هغه چا د قرضو ادایږي کی چې هغه باندې قرض وا او مرشو او پراپرټی تر څو پات نه ده سړی مرشو ها قرض ده او پراپرټی نو دا قرض وچا ته نه ده کیږي د بیت المال د ری پورشن نه دا وړي نمبر 2 يم سړی نه بای وې اپ مسټیک قتل وشو ګاډي باندې سو کو سړی مرشو اوس بلډ منی خو لازم ده چې ادا کی شته نه ورته نه ډیپارټمنټ ته نه انشورنس ته نه سشتا نو دا بلډ منی به چرته نه ورکیږي د دې پورشن د بیت المال نه څه سیستم لري جامع سیستم دی کنه وعلموا انما غنمتم من شيء ايو بل شيء ام دي ترا انا خو بولی کو دا په کلی کل چې سړی مرشه او وارث نو میراث به بیت المال نه صحیح وعلموا انما غنمتم من شيء الفوشي اغشه جتا سوات کړه ده بطور غنیمت من شيء سشه چوي لګوي اکډيوي لګوي نو بطور غنیمت کلک شي حاصل شو یعنی مثلا آرمی ډیر ده آرمی څه آرمی ډیر ده غنیمت دومره ډیر نه ده نه ته نه چې حکمران وای چې دا دور شي نه تقسیم دا به کور دی اوس نه الله تعالی دی وجه لفظ یو من شيء چه قانون جنرلی اپلائی کی یہ لگتا ہوں اڈیرتا ہوں پا کاغذ با تقسیم کیا خوکے با اگر چه فیزیکل تقسیم داغی ممکن نہ رہے نو پا کاغذ تقسیموں کا بیا اگوی نووہ ہے تاسی یو بلتے ور بخیرہ بخیر کا سنگا سجلو کو وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله تاكي سرد الله ده پارا خمس و پنج مد دے دا نو اللہ ناقلی پکیسا دا دا اللہ ذکر دا برکت تا پارا دے اللہ ذکر سر پارا دے برکت ته پاره ورنه هیڅ پینځه دي یعنی نو به غنیمت پینځه ده تقسیم شي سلور سی به مجاهدین واخلي یوې سبا ته بیت المال تراشي بیت المال والے سو پینځه ده تقسیم کیږي سو ده پینځه ده ولل رسول پیغمبر تا ولی ذل قربا رشتہ دار پیغمبر تا سیدانو تا وليتعام يتمان تا والمساكين مسكينان تا وابن السبيل مسافران تا نو اس بلا مسئلہ درما چه سیدانو کا حصہ دا غنیمت ورکی دی در دی استحقاق کی ندلتا اس دا فقہا او دو مذہب دی یو دا درے امامانو یو دا امام ابو حنیفا درے امامان وئی چه چونکہ موجودہ دور کی سیدانو تا سو غنیمت نہ ورکی ند غنیمتنو آگا تصور شتا نی پا شرعین داد بائی تقسیم شتا لہذا آگئی که غریبانو نو زکاة غستر والا جائز دی که غریبانو زکاة غستر والا جائز دی کما زمانہ کې چې دای څور تر غنیمت نه ملاوي د زکات غستل ولا ناجایز او موږ د زکات ورکول ناجایز دای ورکول ائمه ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې پیغمبر په خپل اهل بیت باندې زکات د دیو جنو حرام کړي چې دای تدا شی ورکړي بلکې حضور علیہ السلام داغه علت ذکر کړي دي چې دا د خلکو د مال خیره ده. زکات معنا پیوریفیکیشن، یعنی چې کله موږ زکات ادا کړو 2.5% نو دا 97.5 چې سپاشي زکات 2.5 دا خیره ده، دا کتره جامو وینځي او ډرین کې خیره ده وبریږي، نو دا 2.5 دا خیره ده چې بار وته ګند ده. نو پیغمبر اسلام وایي زما اهل بیت هغه د خلکو د مال ګند نه خوري، هغه د خلکو د مال ګند تاسو وایي ورته خیره ها فلت، چې د خلکو د مال خیره نه خوري. امام رحمت الله علیه فرمایي چې خیره خدا هغه زمانہ کې او اوسم ده، اوس په فلسفه و درشه نه ده، اوسم زکات څه ده؟ خیره ده د مال پیوریفیکیشن، ورسره د مال کیږي، د مال پیوریفیکیشن کیږي، نو چې کوم شی ته صاحب زکات ده اگر ده خبره ده کړه. نو دې وجه نه امام رحمت الله علیه فرمایي چې اوس د غنیمت د تقسیم دا تصور شته او کنه شته، خو سادات نه پاره اوس هم زکات غسل ناجایز دي. امام رحمت الله علیه فرمایي چې باید چې مسلمانان که سادات غریبان نو باید چې مسلمانان دا غوی ذمہ داری په خپل سر واخلي او غوی ته گفت کوي. څه کوي ورته گفت؟ توپتن شیرشاه لرشي آغا صاحب دا لګونه گفت میرا وړه دی یو دوزره ډالر دی. نه نو خود خلک کلیم کوي خو مونږ ته پته هم نشته، بلکې زمونږ په وطن کې یو لطیفه مشهوره ده، هغه دا مشهوره ده وایي د اهل بیت خو چې تاریخ ګوري د پیغمبر علیه السلام د اولاد دا دولس امامان دی غټ غټ پکې، امام موسی تقی، امام نقی، امام موسی کاظم، امام زین العابدین، امام جعفر، امام باقر، دا ټول ائمه ها دا ټول د اهل بیت امامان دي. یعنی یکه بعد دیګره دي دا ټول شهیدان شوی دي په جنگ کې، دا ټول شوی دي شهید او جواد نه بس فیملی فیملی سره شهیدان شوی دي، ځکه دای ناروا او تروا ویل نه او چې نیول نه حکمرانو به شهید کړل. صحیح ده که پیغمبر وینه او پیغمبر وینه چیرته کمپرومایز کو؟ د پیغمبر وینه او غیرتمنه وینه یا کمپرومایز کوي؟ هغه وی دا ناروا دي، نه چې ناروا نه حکمران بیا بې تصوري چې پیغمبر اولاد کوي چا اولاد دی هغه سره خو فکر دسی چوکای هغه سره چوکای فکر یې چوکای د پاره څوک وژني، چوکای د پاره خلکو باندې اور وري. صحیح نه زمونږ شیخ ته بوي دی پته شیخ ته انداز بداسه وی وی د اهل بیت او تاریخ خو چې ګوره انو زیات تر خودوی کې شهیدان شوی دي او په نوجوانای کې شهیدان شوی دي او خو بیا هم سادات په ټوله دنیا کې خوار دي نو پته نه ته چې دا دومره شهیدان چرته نه راړ. نو استاد خو پته نه کړی افغانستان کې ستري کړه زمونږ په دې وطن کې خدا شي وي چې څوک چرته راغلی څوک چرته راغلی وي څوک یې پیژني په دې علاقه کې ګرانډ اهل کې هغه وایي موږ سیدان یو او کنه یعنی چې څوک یې پیژني نه نه دلته خاندان شته نه سشته نه سشته نو هغه احترام د پښتنو په وطن کې خوته نه ملوي چې خانداني سړي ته کم ملوي. صحیح ده خبره ده کړه کنه یعنی مثلا نو دا په پرځای نه استه نو په پرځای خو بلته لوی خاندانی کردای هم کزن دی او طالبان هم کزنو دا خو عجیب شی ده. صحیح نو دلته خلک په دې احترام ورته چې طالبان خپلوان دي زه اتره کوي خپلو او زه کردای خپل دي. صحیح لوی قبیله لري. صحیح نو په دې حواله باندې خلک ورسره یعنی مرکې هم کوي خلک ورسره جرګې هم کوي خلک ورته رسو اوس یو سړی چې راغله دی د بدرو بچو سره څوک شته نه اوس هغه ته خو هغه عزت نه ملوي فالهغه لهذا هغه څه وایي د مسلمان اویز سیدان خلک ورته هغه څه سلام هغه څه دلته کېني. صحیح هغه ته موږ دعا وکړي. صحیح بلکې زمونږ په پاکستان کې حساب دار خیر پرې ده زمونږ پاکستان کې به وي قریشی خاندان دا قریشان ټول شي ته هیڅ خاندان نشته. او دا صحیح ده نه بس دا سړي کې خاص ځان سره په عقیدت باندې ولګي چې لکه دا ابوبکر صدیق سره محبت ده. صحیح یعنی اوس سره په عقیدت باندې هغه درد نه کړم کې زه دا اولاد ده هغه دا یعنی مثلا عقیدتانو لګي. صحیح شو یعنی مثلا اوس د فرید خان ما سره دغه عقیدت ته چې دا زما شیخ دی زما استاد دی دغه سره وایي فضلی فرید خان فضلی الکه فضلی نه دی وایي چې قاضی فضل الله زما استاد دی وایي ځان ته فضلی هغه عقیدت مسله ده هغه دا نه چې ګل دا کلم کوي خدا او دی وایي موږ قریش یو. صحیح شو د مو شیخ سره جای مو قریشی وي تر ابو جهل اولاد صحیح بلکه بره کومه یو د دیپو ګرځه یو کڅوې موږ په شیان په فلان فلان فلان نو بیا بل مرګري ته وې ما زمون په پیښور کې دا قصابان نه دي قصابان قصاب ګان دا د غوښه چې یو غوښه خرڅې ګان نو دا قصابان د دې یو تنظیم دی د دې یو تنظیم دا تنظیم نوم دی انجمن اتحاد قریش صحیح ذکر د قرش لفظ دې کنه دا کټکولو ته قرش معنا څه کټکولو چې دې ټول واه کټګي نو پدې ولا نن ته کوته دا قصاو دې غنیمت من فأن لِلَّهِ نُتَاكِكْ سَرَدَ اللَّهَ دَ پَارَ دِي خُمُسُهُ پِنزَمَ دَ دِي اَدَ پِغَمْبَرَ دَ پَارَ وَلِي ذِلْقُرْبَ رِشْتَدَا دَ پَارَ وَلِي اَتَامَا يَتِمَانَ دَ پَارَ مَسْكِنَانَ دَ پَارَ وَبْنِ السَّبِيلِ او مُسَافِرَانَ دَ پَارَ ان کنتم آمنتم باللہ کہ تاسو ایمان ساتلے اللہ بالے وما پا آغا امداد انزلنا چے مولا دلکڑے والا غبدنا پا بندق پل بانے یوم الفرقان دا فیصلے پا رز بانے نو دا یوم الفرقان دا فیصلے رز دا بدر رز تا ہوئی دا ستا ہوئی چکہ دا دن بنے غٹ جنگو دا اسلام و دا کفر نو دا فیصلے رز بانے دا ستا شئے یو مل تقل جمغانے پاغو رزبانے چی مخ پا مخ شوال جمغانے اگا دواز کران دو لشکری دو جیش سوی ورطا جیش واللہ علا کل شیل قدیر اللہ تعالیٰ پاس سیزبان قدرت لرون کے دے اذ انتم بالغدوت الدنیا یا کئی آج ویتاسو بالغدوت الدنیا پا قریبی کنار بانے مدینے منوریتا زکر دیکھو گو دا دا مدینی مرولی دا سا لشکر راقی اے دلتا دیرش دا دا مکی موزمین راقی دلتا دیرش نو دی مدینی والا مدینی تمیز دیو دی دا مدینی نا لگیو بالعدوت الدنیا پا قریب کنار مدینی تاوام بالعدوت القصوى او غیو پا غدر کنار دا مدینی ناور رگ واسفل ملکو ادھے قو گورا او سرا کم کافلہ چی راتلا سراتلا قافلہ او قافلہ ما تاستویلو سور وشانو پکی یا دی سنور سوا سنور سو شان فل اف گرین اینڈ سلاح اینڈ آرمز اینڈ ایوری ٹائپ آف سٹف صحیح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا وقت قاتلے مشرو او جرنیلو ناغا دا مدینے میں نورینا بہر روڑ بدل کفریوے بدل کا صحیح دا خطرے دا وجی فریوے بدل کرا نلالو بیچ دا چرتا لالو بیچ دا سمندر طرف تلا ادا سو جدہ باندھ لگا دیا صحیح ندی وجی اللہ تعالیٰ ورکبو اسفر منکم قافلہ آغل تلان دی روانا و بیچ باندھے قافلہ سو یعنی پڑی مین روڈ نو روانا تو بو پغار روانا ورکبو اسفل منکم قافلہ حال تلان دیر روانا تا وقت تجارت بہن دیر غرغر تجارت صحیح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تجارت متعلق دا مشہور دا چی او زمانہ دا سی حضرت عثمان تجارت دمر غٹو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تجارت دمر غٹو چی دا قافلی نم بنے اوش بے مدینی تراسی دلو او آخرنے اوش بلا ترو سر شام نو راو تی سپوش صحیح عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغسو چکل وفات سے نقد پیسے پراپرٹی کو پرے دا ٹورا دنیا کے جائیدادوں نہ پلازے پڑے ہوئے نہ نقد دیناروں نہ سو شدے ہوئے سلور شدے سو ہوئے اولادوں نے ہموں اس شدے کے یو بھی او کا سلور بھی نو دیتا ملاوی گی سو اتما سو اتا ملاوی گی اگا اتما نو کدا یوئی نو ٹول اتما والی اگا دوئی نو اگا اتما نیمکی او کدا دریوی نو اگا اتما دری میسی کی او کا سلور بھی نو سلور نار عبد الرحمن ابن عوف سلور بھی بیانے ہوئے نو اتم سلور زائے تقسیم شو نو یو ایسا سرما شو دو دیر شما شو تا دینارو نو سورا شو دو دیر شما پا دو دیر شما ایسا کی یو ای خد تا دو او یا زر دینار ملو شو یو ای شرطا صرف نقل پیسے سورا دو او یا زر گولڈن دینارو نا دا یو ای شرطا ملو شو دا پراپٹ دا نقل پیسو سوائے مسیوا دو دیر شما ایسا ان کنتم آمنتم باللہ کتاسو ایمان ساتے اللہ تعالیٰ بانے وما انزلنا خو بیا ربی سخام دا سی عجیب ہوا سخائے دا سی عجیب ہوا چی ہوار دارت عبدالرحمن عثمان رضی اللہ تعالیٰ خسے وسائل دا برتوی جی ماتا ہنی پکار دا سا پکار دا عسل رات پکار دی یو کلو یا دو کلو ناغو ورکے چی بچے اس کو فلال موجود ملی قافلہ را نوانا دا I think now they will be very much close to Medina نو کته لګ ویټو کې اسبه هغه ما ته اوس پکار دي شزه دي مال ده هر د اسمار ویل تر اوسه راوته وی روان چې قافلې مخې ته لرسو هغه عاصم را روان دي نو چې قافلې مخې ته لرسو ته کوم ځای بس قافلې مې اوسه ته درته ده نو چې دلته ورغه نو قافله را روانه و نو د قافلې کاروان مشر ته وي وی دلا اصل پکار دي نو وی چې اصل دا خو پدغه کې دی په بار کې دی همدا لومبني وش باندې دا اصل دی دا د اصل او بار دی نو خو وې دلته څنګه ورکم نه خو لوش شترا سره نسشتا وینو دا دا دا دا دا ټول بار وته ورکا ځکه دې ډېر فوري ضرورت دی نا وسړی ورته یې چې ټول بار زوړې چرته شم په سر باندې خو دا بار نه شموړي نا د اسنار دې له تنه دا مال کاروان مشر ته وي دا اوس ورکم ورکا دا اوس د دشه دا بار نه ځکه دې ته فوري ضرورت دی صحیح نا هغه ورته وي دا 200 اوشان چې دا راوي قائد دی دا 200 اوشان دا راوي قائد دی کله پرانیزم دا 200 اوشان قدم نه اخلي صحیح هغه اسنار دې له تنه ورته ترخه را پړې نګر ساي ته واغسته هغه ته واخله بشي دا ټول 16 نو موږ بل قافله را روانه ده شه شوي کاش دا زره اته شهرجان ډېر ټیک ټیک په دې کې دی وي د بل درشا په ټوټه راغتو د بل ته عثمان غریب خیر ته کې کړو څه کې په لاره نه هغه یو په خپل خېګړ ته مانه کړو اذا انتم بالعدوه الدنيا اغه وخت وای تاسو بالعدوه الدنيا پاغنځ دې کنار مدینه دا وم بالعدوه القصوى ادویو پادر کنار د مدینه نا ورغب اسفل منکم او قافله ولاند تاسو نا ولو تواغتم اک تاسو جنگ کو په باهمی معاهده باندې یعنی ک په پلانینګ جنگ کو دا خو سره دی الله تعالی بس تاسو پښکې چې ورشي جنگ ته کله کله سډنلی یو داسې نامناسب واقع وشي ریزل په اعتبار باندې ډېر ښه ریزل په اعتبار باندې ډېر ښه صحیح ما مونته په مشوره ده چې هر هغه کار خلک نتیجې ښه صحیح شو و هر هغه کار خده چې نتیجې ښه بلکې فارسی کې او مصر ده و خدا شر برنګې زد چې خیر ما درا باشه خدای دې یو داسې شر را پیدا کی چې نتیجې د مونږ لپاره خیر وي خدا شر برنګې زد چې خیر ما بنا باشر ولو تواغدتم اکتاسو باہمی مواغد کولے لختلفتم یقینا اختلافا مکرے یو بل سرافل میخاد پزائد جنگ کے اپ وقت جنگ کے ممکن دے چلے پہ متفق شی ہوئی تاسو بے فلانی دے جنگ کو اگر بوئی نے فلانی دے کو تاسو بے اوکے ٹھیک دے برابر شو کلے کو کم میاش کے کو کم تاریخی کو سٹائے میں شروع کو اللہ تعالیٰ ہوئی دا ٹیب لوئی مصیبت دا ٹیبل ٹاک شروع چی جنگ بکلے شروع کو کم تاریخ بھائی نہ منگا خار اور کوزگار نہیں کرتا تم کر رہے افغانستان تو وضو بیا ہوا پسرا جو میں سے بس صحیح نہ بیا بغیر تا جو میں سے پسرا لیں المان سے دلیو ان اللہ تعالی وہ خدا سے خدا جنگ کلام نہ کہتا ولکن یقضی اللہ ولیکن اللہ تعالی داخل کے تا سو پجان کے لیقضی اللہ دے دے پار چ فیصلو کی اللہ تعالی امرن دا کار کان مفعولن چ اکریشے او پہلم دا اللہ کی نسکارو لیہلک من حلک عن بینت چی علاشی آزو چی علاشو دے عن بینت پس دا بیان واضحنا پس دا کلیر اسنا چی عرش کلیر شوی دی ویحیا من حیا اجون دے پادشی آزو چی جون دے شو دے عن بینت یعنی ثابت قدم پادشی پا بصیرت مانے پس وانے پا بصیرت مانے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ أَتَا كِسَا اللَّهَ تَعْلَىٰ وَرِيدٌ كِيُّ عَالِمٌ دِي اجُّرِي قَوْمُ اللَّهُ يَا كَعَاجِ خُوزَتَا تَدْوِيلَرَ اللَّهَ تَعْلَىٰ فِي مَنَامِكَا فَخُوزْتَا كَيُو پِغَمْبَرَا قَلِيلًا دیر لگ پیغمبر علیہ السلام یہ خوب کا تا صحابو تے تلاو اکلا چی ڈونٹ وولی اس دے یہ خبر انسے ما بے گا خوب کا تلے دے دیر معمولی غلو گروپ زمون مقابلہ کے دے یہ اسو کسان دی زمون مقابلہ کے دیر معمولی غلو گروپ دے سین اللہ تعالی وای دا په خوب کې متا ته لګد دی وجه او خول چې استعمال ګرین کړی شي استعمال ګرین شي چې ان کړی شي اګه دا وای چې وای ال تنه خزر کسان روان دي ټول سره زبردست اسلحه لا بی 52 دی ور سره بمبار دی ور سره دادی ور سره مون سره تشه توري نه نه ځان خو نمړو یا خود کوشي ده از یوری قوم اللہ و فی منام کا آیات کا آغا چی خودتا تدویل را اللہ تعالی پا خوزتا کے قلیلا لگ ولو اراکم که خودلے و تا تدویل کسیرا دے لفشلتم نو تاسو با بزدل شوئے وی لفشلتم تاسو با کمزوری با مخکارا کرے با وَلَتَنَازَعْتُمْ أَتَاسُبَا جَغْرَاو اختلاف کرے ہو بل صرف الامر پا معاملت قتال کے ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ تاسو محفوظ کرے دسنا دبوز دلائنا رکم زورائنا انہو علیم بذات صدور، تاکہ اس طرح اللہ تعالیٰ غالم دے بذات صدور پر آزنو دے سنو والے، وَإِذْ يُرِيكُمُوا وَيَادْ كَاغَا چِ خُودَتَا صُلَا دُوِتَ اللہ تعالیٰ اِذْ تَقِيَتُمْ کَلَا چِ مَخْفَ مَخْشُوِئِ. پیغمبر تقو اللہ تعالیٰ ہوئی چِ تا تقو میں پخوب کی یوزل دی لخ کارک رد او بیا چِ کل میدان تلالی نون طول صحابہ دا خوئے لگ خلق دے سری شل دیش خلق تھی نظر کے اور تو خدای لکھ کارا کرا او پہ عینی دقا معاملہ اللہ تعالیٰ کافران سرہ مکرہ کافران سرہ مکرہ داخل شل دیر کسان محمد رسول اللہ زن سرہ اس کی زیجی بس زر در کٹ کچھ اخلاص شو چیزو بس اللہ تعالیٰ وی داسین پہ یو بل وروا چولے شیخ صاحب رحمہ اللہ وکرہ کر لطیفہ وی اگوی دی مانا دارا چی اللہ تعالیٰ ہم کرہ کر ورہ چول پہی دی خیر دی پارا وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ آیات کا آغا چھ خودو تحصل دویتا اللہ تعالی ذر تقیتون چھ کل مخ پا مخ شوئی فی آئینکم پستر گستا سکے قدیرن لگو چھ خود تا ستا دویلر اللہ تعالی چھ کل ملاقی شوئی پستر گستا سکے قلیلن لگو ویقللکم اکم ہو لئی تاسو فی آئینیم پا نظر دوی کے قلیلن لگو یعنی اللہ تعالی دوی تاس تلخ کارک رد او تاس دویتا لیقضی اللہ دے دپارا چی پیسل کی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کانا مفعولا چی اگر خدای پر نزمان کریشوی دا ایک شد بی دن عارف نے بھی وَإِلَاللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورِ اخاص اللہ تعالیٰ تاوا پس کولشی معاملہ ٹول نو انسان مکلف تے پا پلیننگ بانے پا نتیجہ بانے نا انسان مکلف تے پسو پا پلاننگ او پا حرکت بانے پا نتیجہ بانے نا دیو جو وَإِلَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ معاملات تو خدای تسپار رشی دا نتیجہ پا اعتبار نا دا عمل پا اعتبار نا چیکنی خدای دے مالا دا ڈیوٹی ہوں گی خدای جوٹی دا خود رازی پیٹر رازی اس دا سفلا خان کم جاب چی دے ہاں کدے ویچ دے ما پا خدای بانے اعتماد دے زبا سبا کرو رضو چیم خدای دے زما پا دے دفتر تر رشی خدای جاب کے نا جاب بتے کے حمد بتے کے نتیجہ پہ خدای تسپارے نتیجہ خیر بیتے کے سفلا خان پلاننگ بتا کے نتیجہ بچا تس پارے اللہ تعالیٰ ہاں از بندہ حرکت واس خداون برکت فارسی کے از بندہ حرکت واس خداون برکت یا ایوہ الذین آمنو دا شپگم نمبر قیدہ دا جنگ دا پارا بسورہ الانفال کے اللہ تعالیٰ قیدے خیدہ قیدہ نمبر رول نمبر سکس تاسو مسکڑی دی انسان احمد ٹوئے لکھ لی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اذا لقیتم چکل تاسو مخفا مخشی فیتن تو یو عسکر سرا دا لشکر او دا آرمی سرا فسبتو نو ٹیم پاتی شئی سو گئی استقامت کارا کئی سکئی بزدلی مخ کارا کئی کمزوری مخ کارا کئی بس سر در آگلے بیا تیخ تنشتی بکے ہاں اسے کل میدان تلاڑی بس سر در آگلے اس کے لگیا کڑی ہے اپا مخ کے زور کوا سکوا اپا مخ کے زور کوا اس کے پروس تو تختی خوار سلوس کے پروس تو تختی خوارسل او بعد اوقات داتی چیر سری قوت دور نہیں کچھ دے حمتو کی ناغا اغوڑان دینی خلق چی اغوڑ دیو بلو قوت کے اغلی اغلی اغلی دے خنن مرک تکار ویلے دے صحیح شدودا خلی ونی دے رو خون دے صحیح ناغی نیکس ٹائم بیا دیر سوچ کے چی واقعی دے سرا سر جنگ گول پکار دی گنا آو نن بعد اوقات یعنی تبا بظاہر بھئی یو یا بدوئی یا بلسی صحیح کچھ جورت سر میدان کر روزے اگر مخامق دو سو خلق چورا دے گوی دے مرک تکار ہوئے لے دے خصوص پہلے دے مون خود دیر پر رہا چیز دے بہویا رہا دے بہت تختی اگر خود تیخت والا نہیں اس پر عمق کی گئی صحیح اور دا جنگونا گٹھا لے ہم پتہ تلی پیشی مون صلی اللہ تعالیٰ وی کچھ کلا مخامق شوئے ہاں لاشی تلی نے جنگ شروع کرنے دے پلیننگ کوئی سکوئی پلاننگ کوئی سوچ پہ ہم کوئی چھے پلل پکار دیئے کہ نجی پکار سنگا بے ایوائیڈ کو سنگا بے ایوائیڈ دیو جنہیں پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے لا تتمنو لقاء العدوے لا تسأل اللہ لقاء العدوے کلم خدایا دام غوڑا چھے خدایا مابانے دی جنگ یو موقرہ وڑے دی چھے ہاتھ چھے خپل جورت و بہدری پہ خیارہ کم پہ عمل اسلام ویدہ سر اقل مندہ خبر جنگ راوالے جنگ خدایا غوصل دسر خیر خبر حضور اسلام وی لا تتمنوا لقاء العدو کله دا وش او دا ارزو مکه وچ خدای دې را سره دشمن یو ظلم لاو کی نو پتا وی لګی گیا واسال الله العافيه الله نه غواړه خدای مونږ محفوظ ساتي خدای نه غواړه خدای مونږ محفوظ ساتي ولكن اذا لقيتم خو پیغمبر اسلام وی کله موقع را لا او مپ مخه فثبتوا نو بس بیا تختوا بیا نو ټینشن بیا څه بیا ټینشن چې نتیجه ارسو یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فیتن چکل مخف مخشی دیو اسکر و لشکر سرا فضبطو نو ٹنگ شئی منگو تا ٹنگی دل وی تصوائی ٹنگی دل کلکی دل وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا عَيَادَوَيْ اللَّهَ تَعْلَىٰ دِیر اللہ اکبر بس قدم پا قدم سوائے اللہ اکبر دا اللہ اکبر کلمہ چیتا دا دشمن زرکی زبردست حیبت روئی زبردست حیبت روئی دی وجہ نہ علامہ دے راجیبہ خبر کردے گا سیف اللہ خانہ چوے الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور کہ پا لفظ کے اوپمانا کی اس فرق نشتا اللہ اکبر چاہ کم من جماعت کے دوم اللہ اکبر دے امو جاہد کے پا میدان کے ہوئے اقوم اللہ اکبر دے ناقوی پا لفظ اوپمانا کی خصف فرق نشتا خو یو دا مولا اللہ اکبر دے پا جماعت کے او یو دا مجاہد اللہ اکبر دے پا میدان کے دی اللہ اکبر سر سکمول دن را دی اقا اللہ اکبر سر دا کفر ایوان کے زلزل را دی اقا اللہ اکبر سر سر دی دا کفر ایوان کے زلزل را دا کفر ایوان کے زلزل را دی او دا مشاہدے خبر دا عموماً در جنگون بعد چې غیر مسلم سره تا انټرویو کړی دا هغه ان عموماً دا خبره کوي چې دوی دا چېغه کې الله اکبر دا یو قیامت راولي داسې کوي صحیح ده که نه شیر صاحب ته چېرته میدان تللی که نه پرېږده میدان تللی که نه وذکر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کثیر انڈے لعلکم تفلحون دے دپارہ چ کامیاب شئی واطیعوا اللہ ورسولا نو اللہ اکبر صرف اللہ اکبر اور رضی سر یو میسج ورکولی چھ زمونگا دا جنگ در ذاتی خواہشات رو پارا ندے در اللہ دا عظمت تپارا دے سر پارا دے دا اللہ دا عظمت تپارے نمبر ایک نمبر دو مونږ چې دې میدان کې یو نو مونږ په خپل قوت بھروسه نه کوو په څه باندې بھروسه کوو بس دا دوه صفتونه چې یو ځای شي وړاندنی مقصد څه وړاندنی او وروستنی عقیده شوه وړاندنی مقصد څه او وروستنی عقیده شوه یعنی الله اکبر خدای ډیر لوی دی خدای ډیر لوی دی معنا یې دا ده چې زمونږ څه ذاتي خواهش نشته دا ټوله خبره چې کوو سره پاره کوو د الله د لویۍ دپاره صحیح او اللہ اکبر اللہ ڈیر روئے دے زمگا اس قوت نشتا دا منچے دے میدان کی رچا پایتے ماد بس داد بشے دے چیو دائش واتیع اللہ اطاعت گوئے دا اللہ و دا رسول دا اللہ و لا تنازغ جگر مکوئے ارگومنس مکوئے پا میدان جنگ کی ارگومنس کول دا شرعن ناروا دی پا جائز کتا پا جائز ہے ہم ارگومنس کول ناروا دی زکر دا ارگومنس نتیجے سے اختلاف دا ارگومنس نتیجے سے اختلاف اور دا اختلاف نتیجے سے مستقربان کے دن نو تبو اصل ته دشمن سره جنگي که خپل کې مشتو غریبان کیږي خبر ده دیو جنا شریعت اسلامي حکم دی چې په میدان جهاد کې مسلمان کې ارتکاب د ګنا وچ لکه غلا وچ سو کی مال ته تلاش نه کړی ال قانون سسپند دی ال قانون سي سسپند دی که مسلمان شراب وسکل ال ته باندې حد نه جاری کیږي قانون سسپند دی قانون ځکه ممکن ده چې ته اغلا سزا ورکې او غیرت واخلي دشمن سره ملاوي شي یا جاسوسي شروع کړي غلط پات نو تا خیر ډیرو کې شر دی ډیرو هغه ته خستار ازونه ما دې خستار صف مجاهد دی صحیح اوس یو ګناه کړه سفرښت کو نه ده نو الله تعالی بس قانون سسپند کړه قانون سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ابو محجن سعد بن نس ابو محجن ثقفي هغه شراب کړو میدان کې سی نظام به دا کونو مینه بعد وکړه دې جنگ په اړه سړی وځي صحیح نو هغه والی اوسو ګوټه شاید وہ سوغلی یا سر خب عرب کو ڈیل جاندار خلق ہوگا نا میں بس آگا جوڑا ویس کرنا چھے ویس کرنا سعد ابن ابی وقاص تا پیش پیش کسان اولی دیسی تو خود شیس کر لیتا نا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اگا حد کو بجاری نہیں کرتا کہ نا قطع ہوا چھے حد کو بجاری کو منو دا خوب خو اگا خپل مائنڈ اپلائی گا چھنو گناہ کبیرے کرے دن دغا سے پری خودر خو ہم جرم اکمون میدان جہاد کیو دغا سے گناہ کبیرے کرے دا خلو جرم دے صحیح لہذا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حکم کو یہ دیو تر بھی پلر سرا سو کہ دے بجنگ نہ کہ دے دے پلر سرا اور اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپ خپل اپ مالی دل دغره دے پاسا کلا فورٹریس تا کلا وے کلا او فورٹریس نا او فورٹریس ا دغره دے پاسا نا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تبی نی ولو جمال دے خود تبی نی ولو غریب پدا یعنی دغره پر سر باندې پدا دا فورٹریس ورسې جوړ شوی دی خو نه دغه میدان نو هغه د غره په سر باندې اول تنه کمان کو په پروت په بستر باندې پروت دی صحیح اول تنه کمان کوي او وای سي نه ورته وای سي په فارم صاحب سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نو کمان پریکټیکلی هغه کو هدایت به د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نه وخت صحیح او لام دی حضرت صاحب بن وقاص کوم دا داغنه لاندې د غور کوټه باندې بلډینګ وو دا بلډینګ کې یو پلر هغه پلر سره ابو محجن دې تړل شي صحیح حضرت صاحب بن وقاص رضی الله تعالی عنہ خدا هغه چرته داسې تیرې ده ابو محجن ورته خوره ها زه د خپل جرم اعتراف کوم ما جرم کړل شراب مسکری ګناه کبیره ده صحیح او امیر چې ما سره سکړی یا ټیک کړی بلکې زه د دین نه زیات مستحکم چلوه سزا راکې صحیح خو زما خو بالکل زړه وځي ارے ورته ولې زړه وځي په تاسو مارونه میدان کې لګیا دي قیامت روان دی دغه مخمخ ما تخکاری دغه جنگ روان دی زه یو خ جنگ یالې سړی یم یو خ جرمیل زما لا سخت په تړلې دي وس منې کې چې ګورمنډ کړه زما هډ پېل کی سمې کی به زړه مې زړه پېل کی چې دا نو ته ما سره یو احسان نشې کول زه وعده کوم د خدای په گواهه باندې تاسو سره چې کته مال به یو تورې او یو اس تنظیم وکي د یو تورې او د یو اس تنظیم وکي او زه صرف جنگ کې شامل شوم چې څنګه جنگ ختم شي بیا راځم او بیا هم به پلو سره ځان تړم صحیح هغه ورته نو جنټلمن پرامیس چې بالکل نو هغه ورته صاحب نه وی وقاص رضی الله تعالی عنہ اس ورګه راغنو نه بلقا ډېر مشهور اسو دغه ده وچی چیف اف دی ارمی سٹاف د لوی درستیز اسو نو لوی درستیز اسو د بلقا صحیح نو هغه ورته بلقا راوست او د صاحب نه وی وقاص توره ولې او ورته دا واخله شابه خو ګوره چې جنگ څنګه ختم شي اته نه ګوره امیر ته ډېر سخت اړه دي صحیح نو ته خو با دغه اخلاص شوی ما باندې به کور روان کې په باندې وسو کې ځکه امیر ته غوسه سره هم ته عزت ته مزاج راکړي تا خیانت کړې صحیح نو دا میدان خو صادم به وقات رضی الله تعالی کته اوس میدان کې صادم به وقات رضی الله تعالی بدل لگا سره اوچت شو دا چې ګوره هغه ونه ټیم باندې نو خپل خزه ته وای چې خزه ارته ها وی هغه استپا غنه کې منډه وای او کمنډا سره دشمن صف کې ورننوزي دا خو د بلقانه بغیر بل نشي کېد زکه دا ټرین هما سره بلقات اور غړې د بلقانه بغیر بل اسلات نشي کېد او وې کم سړې چې دا تور چلای ویدام د جنرال ابو محجن علاوه بل جمیل نشي کېد زکه دا ډېر خفای چلای خو اخو اعلان د پلر سره تړل لري چې دا سوق ته د بلقات شان اسبانه سور دی ابو محجن په شان ها جنگ کوي ناخذ نه بس صبر نشه اغه وی نو مسله دغه شو زه وی داسه خار ته یم کیچن تطلم نو وی د مات داسه او وی د بالکل جوړه دي او وی څه چل پکې د مړې ده نه ما د مرګ نه بچاو د پاره دا خیانت کړی تا نه د پښتنه نه بغیر اغه د چل مې کړی صحیح سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نه وی مړ د هغه خیره پاره څو عمر نه جوړت کړي اغه له سزا ور کولم د خدای په نيز جوړم دي صحیح شو یا ای واتی اللہ طاقت کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ولا تنازعو یو بل سر آرگومنٹ پا کوئی فتف شروع کنی بزدل بشی و تزحب ری حکم ادب دب مو ختم شی تاسم دب دب آئے ورد رعب رعب وصبرو اصبر کوئی ان اللہ مغز صابرین تاکی سر اللہ تعالی مرگرد صابرانو دے ولا تکونو کاللبین آمکے گئے پشاندہ کسانو خرجو من دیاریم چاوی راو تے دکورنو قلنا بطران پا تکبر باندے اہل مکہ چا راواتل سنگ راواتلو پا تکبر باندے وریا اللہ سے ازان خودنے کولا شو اپے کو خلقتا چکے لئے قوت دے ریا الناس شو اپ سو ورده ریاکاری ویسدون عن سبیل اللہ اما نکول خلق دلار دا اللانا واللہ بما یقملون محیط واللہ تعالی پاغا عمل چی دوی کولو خاطر کون کے دا علم پا اعتبار اد گرف پا اعتبار چستاس تا پدی اقپل قوت بانے دیر لوی ناز دے پدی اقپل آرمی دا تا دیر لوی ناز دے خود گرم چستاسو با انجام سوی نو دا اہل مکہ چې کله بهر راووتل صحیح او دا پتاو لګیږي چې قافله خورا تقریبا مکی معظمه ته نږدې ده جدي نه راوړېدل مکی نو معنا دار چې جنگ موږ شروع شوه نه دي چې قافلې ته تعرض کړي نه دي نو دی ابو جالو دی جرنیلانو ته بلا ډېر خلکو وی چې اوس نو د تلو څه ضرورت ده اوس خو دې چې واپس وې نه جنگ څخه کار خونه دي چې خام خاګي نه زوبه زه قافله خو بچو نو ابو جهل اډل لوی خبيث سره نو غوي لا موږ داسې نه زو زوبه مدینه ته سبق مدینه طرف ته بزو اٹیک بکاو چې هغه سرندر شي او موږ سوکو حتا نشرب الخمور وننحل الجذور وتضرب علينا القناد الطب لګیایو دانسونه بکاو رقصونه بکاو رقاصي ځان سره بوتلې وي تاسو تر رقصوي سوي رقاص دانسري دانسري ځان سره بوتلې وي وی شرابونه بسکو او سبقو وننحل الجذور وشان بذبحکاو شیش کباب بکاو باربیکیو بکو باربیکیو بکو شرابونه بسکو ڈانسنگ بکیږي یو hebat بکینو الدا الله تعالی فرمای دی ډیر په تکبر راو دي ما وای چې زه اوس ګورم چې تاسو تکبر څنګه انجام دي اوس دا ټول متکبرین سورہ او یا متکبرین سورہ او یا او دا او یا متکبرین د غټو د وړو قبیلو سرداران د غټو د وړو قبیلو سردارانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله میدان تراغه د شپې نصار د جنگ شروع کې دوه وړاندې صحابو ته وی زین نوٹ کی دغه ځای وی حاضر مصرع ابی جهل دی دا ابو جهل مردار پروت دی ګالګ مخ کې ورغه وی حاضر مصرع عتبہ بل تبع عتبہ پروت دی ګالګ بل طرف تراغه دا شی وکتل وی حاضر مصرع ولید دی دا ابو ولید پروت دی صحابو فورا ځان سره شواله دی ته وی پروفیسیز سو ورته پروفیسیز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیشگی اطلاعګان ورکړي او واقعي جنگو شه کم کم ځایونه متعین کړو مختلف اشخاص لپاره ان پاو دا سنداگان پرتو صحیح و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم یاد کدا چې خیست کړو دوی ته شیطان غمبلونه دوی وقالا ویلی اولا غالب لکم اليوم چې نشتر غلب مندون که تاسو بانن رزی من الناس پا خلقو کی اسو ستاسو مقابله نشی کولے ایتا وی تاسو سوپر پاور یلی دی دور تاسو رسو مقابله نشی کولے شیطان ورتوی وانی جار لکم ادا شیطان راغلو په شکل د سراقه ابن مالک دا غلط نه مولیکا سراقه ابن مالک دا د بنو خصم سردار دی بنو خصم ډیر لوی جنگیاله قبیله و د خپل زمانه ها ډیر لوی جنگیاله قبیله سراقه ابن مالک الخصعمی خصعم دا غلط قبیله نوم دی نو دی چیف تر خپل قبیله شیطان د په شکل راغلی وړه ابو جان ابو جال صلی اللہ علیہ وسلم ابو جال و صراحہ بکر او اقونا سراقہ دمرا لوئی قبیل مشر دمرا لوئی قوت مالک سید اور فرق تین شئی زدر سرائیں ستاس مقابلہ سو کولے سے کسا کم ضروری رازی زمان قبیلہ شاہتا ولا رہا دا مسلح زمان قبیلہ تیارا ولا رہا دا سینڈ بائی دا زمان قبیلہ سینڈ بائی دا نبس دے ورسر روانو تر بدر ورسر لار نیسنگ لار او جنگ شو روشہ فرشتے رہا کو دیشوئے فرشتے راکو دیشوی اس دائی کو نکتے وہ شیطان کو کتے اکوی ملگرے پاتے رہے دیرے مودا اکو ٹھوڑے پیشن دے آہ جبریل کو یاگا دے گولار دے کتے را گئے لارچہ بیڑا بغر کتی صحیح وہ شیطان آگا چھو کتے صحیح ابو جال اور سر اللہ نے بولے دے بس در اللہ تا ابو جال نخلاص دا اور من ڈیک رہا نا ابو جال ورتے وہ سراقا وہ چھرتا دے اور سی نظار شیوینم چھتا تا نخگاری قیامت در بانے رانے خدا دے بیڑا غرق جا اللہ تعالیٰ دا واقع ذکر گئی جو ای زین لهم الشیطان اعمالهم خیست کرو دوی تا شیطان غمدن دوی وقالا وی ایلا غالب لکم نشتر غلب مندن کے تاسبان علیو مانن رضی من اللہ سے پٹول دنیا انسانیت کی اس وقت ساتھ مقابلی نشتا و این جار لکم از پناہ دہندیم ستاسر پارا جار مانا سو پناہ ورکو ان کے یعنی معاون ہوئی فلما ترات الفیتان کلچ دو لدل دو فلما ترات الفیتان کلچ دے دوار لشکر یو بلو کتین مخو مخشو نکس آتا شیطان واپس شو غلاق بے پندو خبلو تسون پندی وائی یعنی تانا باوش وقالا بے انی بری ملکم وی زلا تعلق تاسنا انی اراما لا ترونا زبینم آغشے چی تاسو انوی نہیں فرشتو لشکر شاکو نار دے دوست سو لار دی دو پرشتو لشکر انی اراما لا ترونا انی اخاف اللہ زیرے گم دا اللہ نا ان داغر عذابنا ذکر اگر لشکر رغل اتشاد ہو لار دی واللہ شدید العقاب او اللہ تعالی سا غذاب ورکون چلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین اللہ مردن الحمد اللہ قرآن زمان لما ذکرنا من قرآن ما سینا وعلمنا منو ما جعلنا وکنات راو دوانا اللہ اذ يقول المنافقون يا تاغچوي منافقانو والذين في قلوبهم مرض لواكسان چې ژوند دوی کې بيماري وا ادا منافقان میدان بدر کې نو دې کوم ځای دی خو موکم مدینه منوره کې چرته مدینه منوره کې خدا د بے سر و سامانه حالت کې چې د درې سو خلق د پیغمبر ملګرتیا کې عليه الصلاة والسلام د جنگ په اراده راوتل نو د منافقانو په خپل تبصره کولې خپل ریمارکس سے ورکول خپل کمنټ سے ورکول څه کول اذ یقول المنافقون یا کاچوی منافقان والذین او آکسانو فی قلوب مرض چې په زړونو د دوی کې بیماری وا نفاقو څه شو نفاقو یا کمزوری و د ایمان سیوی وی غر هاولائی دینهم مغرور کری دا کسان یعنی دا مسلمانان دین ددوی ددوی دین بانے اعتقاد دا سے دے چی دے یہ مغرور کری دی دے پاس بابو دے یقین نلری وی اللہ شتا صحیح شو وی دے خبری دے دوکا کری دی دے خبری دے دوکا کری دی اللہ تعالی وی نہ دوکا کری ندی ہاں پا معروضی حالاتو کے سکے پا معروضی حالاتو کے پا اگزسٹنگ سیچویشن کے You have to plan to the best of your ability. صحیح؟ وہ اعتماد پر پلاننگ بانے نہ کہ اعتماد بس بانے کہ اللہ بانے نو اللہ تعالی وینا ادے مغرور کرنی دے پخی عقیدے خبر ادا و من یتوکل علی اللہ اسو کے اعتماد و توکل کی اللہ تعالی بانے فین اللہ نو تاکی سر اللہ تعالی غزیز و قوت والا دے حکیم الحکمت والا دے ولو ترا اکچرت ولو ترا اکچرتا ری دے رے از یتوفا الذین کفرو چکل روحنا غستل دا کافرانو الملائکتو فرشتو چکل مڑول کافرانو لا چا مڑول فرشتو دمرگ فرشتو تینا ساگانے رستے کم دے میدان بدر کی یضربون وجوہم ددیم خونے وال واد باراں اشاگانے والے نو دے پاؤ گورا اے خوشی ہو کافر تا بد صحابی تورا ورورا سیدا نو فرشتا بولالو یشلق پیتے پدی مخویستا یشلق پیتے پدی شاو اس تسر دلانے برا خلاص یضربون وجوہم چوہل بے مخون دوئی واد باراں شاگانے دوئی وزوقو اوے دوئی تچغو سکے عذاب الحریق دا سوزون کے عذاب دا سچے سوزون کیا نو دا بدر گزار دا کافران دا پارا دا دوزخ دا گزار نکم نو صحیح او پیغمبر علیہ السلام دوال تولی کا چھے پا خپل زون پیغمبر علیہ السلام چھے تا پا کافر بانے گزار نو کرے حضور علیہ السلام چھے پا خپل لا سوک مر کرے نو نی پا خپل لا سوک زخمی کرے دا دا غد رحمت شان چھے میدان جہاد کی لیڈ بے کو سبے کو لیڈ کہو خوچے نی پا خپل لا سوک بانے گزار نکو یعنی پا کافر بانے ہم زمرہ لوی رحمتو کہ قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ الذین تتوفتهم رسولنا ظالمی انفسهم کم خلق چی زمان دا پیغمبر پلاس حلاک شی دا دا حد درجی ظالم خلق دے صحیح اللہ تعالیٰ زمان پیغمبر چی بانی گزارو کو دا دا حد درجی ظالم بندرے پیغمبر بھی زمان دا گزار دا وجہ چی دے دا حد درجی ظالم کی کسی چی بانی گزار رکھو صحیح صرف ظالم خدے دا حد درجی ظلم تے نرسو خبر دین کرالا نو حضور علیہ السلام دا خپل تور مبارکہ دا بے دغه سنولې وا او لکه دا عصا پشان د لکړې پشان تاسو په ځمکه به لګولې و دا هټیک به کړو ګولا اصرف کمان به کو دا به کمان کول تاسو تو ور لایف سیف الله تو ور رایت لوک ات یور بیک فری پیغمبر صلی الله علیه و سلم سب کو کمان به کو کوم خو په خپل گزار خو کې به کافر تیرې دوم په پیغمبر اسلام گزار نه کو خو یو ځل دغه تولیکه ابی ابن خلف دا ډېر خبيث سره ابی ابن خلف ہاں دا دا بنی جمح رٹا قبیلہ دا داغی چیف او بد اخلاق سڑے ہو دا مکی معظمے پہ یو کسکے تس کسا وائی دا مکی معظمے پہ یو کسکے پیغمبر علیہ السلام سرے دیر بدتمیزی اگلا پیغمبر علیہ السلام سرے دیر بدتمیزی اگلا حضور علیہ السلام رتدہ سو قتل بے ابی آغا ورز بوم راشی زمان پہ گزار با حلاکی اور دیاریو کریزی تب دور سڑے کی مابا نے گزار کے اس کا خود پیغمبر خبر ہو اللہ بھی یقینا دے بدور سڑے کی چی دے خصوص مڑائی نہ خود تھا بانے بے گزار کئی صحیح کرے چی دے بدر موقع نالا او ابو جہل او تو سرداران را جمع کر وی دمرا و پیسے ور کوئی دمرا با اسلحہ ور کوئی دمرا و سورلہ ور کوئی دمرا و سوارو ور کوئی دمرا با آرمی ور کوئی ہر قبیلہ ڈیپینڈ چی قبیلہ سرو لے رہا یا سرو مالدار رہا او وی لیڈ با کوئی اخبر اخبر قبیلے نو بی ابن خلف انکار ہو اگوی ازو پیسے ہم ڈبل درکم سورلے بہم ڈبل درکم سوار بہم ڈبل درکم اسلحہ بہم خود بن نظم مجھے ورتے سب تو بن نظم وینا زمان رور بلیڈ کئی وینا تو چیف ہے تو بز نور سرداران و لوم غیرت ور کئی ابوز دل سڑی ہے بے غیرت سڑی ہے صحیح نو غیرت واقس تن وی گور زائیو خبر ہے تاس تے کوئی نشن تو شہ دے یو خبر ہے کوئی نشن بس ما پری دے امام مبو زائی ہی ورتے ہیں تیہ رہے گے دے چانا او دا خوار نشلتن تختی دلی دی دا غینہ رہے گے وی گورے یو خبر دے دے نشم کو لے خلیلہ مونگا ہو خلیلہ میں زگ راضی سر راضی خلیلہ کی میں زگ راضی یعنی نیشم کو لے خیر مجبوری کا روان شو ورطر نو دا حد تلوہ سا کوشش کو میدان بدر کے چی پیغمبر تنیز دے لڑنے شی صلی اللہ علیہ وسلم خود با قدر چی پیغمبر علیہ السلام کم زگ لار دے نو چی اس پہ پاغا طرف را روان حضر بزر پشاک گا صحیح ایو والے دے اس دو پشا کو اس مکے زور کو پیغمبر علیہ السلام طرف تھا نو بس پیغمبر علیہ السلام فاضل دے دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سے اخبر تور نہ اچتا کرا ادا سے اوپر لگا دا سے لگا اگزے جی لگے لگا سے جی لگے لگا اگزے جی بدن اے دا سے اگزے والا بدن سرو لگو او دیو اجدہا شغو والا او پاس بان سو مکی طرف تے منڈ کرا اوے ہلاک سو اور دخل قبیلی خلق اگر ور پسی اسن اوزغل خدای دے خوار کا شرمے مو خدای دے بے خوبا سا من بخل کو سر مخ مقصد دے لگو خبرو بھی ان شکو لے من تو وئی تا مشر اخو داسر میدان نظر دے چغی والے خپل قوم ور راٹنگ کو خدای دے بے خوبا سا من پر شرم نو شرمے تو کو مرشی یا با نمڑی کہ من بچا سر مخ نو شرو گلے خبر ور شو گلے خلق وئی کہنے دے بے غیرت زمانو تا کو مشر من کے پہلے داس منڈی والے دے خدا سے قوم خبر کولے شی نشی کولے کم فستر کی کہتے گیا صحیح نہ تو عورتوں گورا زما حالت دیر خیر دے ابھی عورتیں سے چل چلے نہ تو عورتوں کو دیتا ابھی اور سر جائے چکاری دا خداری بے خوبا تو ورشا اگر محمد مر گئی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم بچا لاس مارتے یو نہ یو لاس لگے آ جنگ کئی صحیح بچا وقت کاٹتے بھی تو بھائی یو لگے آ رہے پشان جی پمک کی تھی پشان جی پمک کی تھی ابھی تو یہ سرمند اس طرح شوید منڈی ہوئے یقینا تاس خدا بھی نہیں سرمن میں فرش ہوئے کوئی دا تاس تو پتہ نہیں چاپ گزار فرش ہوئے دا چاپ وے قسم دے رضی دو وجہ زما بدا کی کم درد روان دے وے کہ آغا درد واللہ دا بدر دے سہرا پٹول وحشی زناور بانے تقسیم کے بٹول لیو نیشی اب بٹول لیو نیشی خیر دی باہر تک بھی اونی سا و پشاہ راوست بس دے رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو چولہ خلق اللہ سوڑو دن دن ٹوٹ سویلنگ شیو لاس پا پکی ننواتا ایک گوتا لے وڑا گوتا پکی ننواتا کلاس دے وڑا لاس پکی اور ننواتا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائے اللذین تتوفت ہم رسولونا ظالمی انفسیم سوچی دے پیغمبر پا گزار حلاک شو دا سڑی یقین اندر ظالم دے ہم دیو جی پیغمبر علیہ السلام بچا بائیں گزار نہ کہو صحیح دا بطور مثال تو سیف اللہ خانہ غیر مسلم تو بیان ہو رہی چیز من پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوشتو غزاگانو کی لیڈ کو کڑے دے تو چاہتے کہ یو کافروں پک پلے گزار نہ لے کرے ولو ترى عزت وفى الذين كجر تالي دلوي شكل روحنا غسل دا كسانو چه كافران شوه دي الملعائكة فرشتو يضربون وجوههم چه وحل مخون دوي وازبارهم شاگان دوي وزوقو غذاب الحريق ويديتا چه وسك عذاب سوزون كي ذالك بما قدمت ايديكم داد دي وجه چه كم عملون لگري جولان دي لاسون استاسو وان اللہ ارضی وجہ اللہ تعالیٰ لے سب اللہ من للعبید نتے ظلم کون کے بندگانو بانے کتاب آل فرعون تدریادت و حالت پشان حالت دار فرعون لے واللزین من قبل مواقع ساچ مخیر دینو کفرو بے آیات اللہ اوی کفر کرو پایتنو دا اللہ فاقضوم اللہ بے ذنوبے پس انی سدویا اللہ تعالیٰ پا گناہنو دے ان اللہ تاکی سر اللہ تعالیٰ قویون قوت والا دے شدید لکا سخت حضاب والا دے ذالک بے ان اللہ داد دے وجے بے ان اللہ چستا سیقین پیدا شچ اللہ تعالیٰ لم یکو مغیر النعمتا ند تغییر ان کے دے نعمت انعمها غلا قوم چلا تالا دے انعام کرے پیو قوم مالے حتا یغیرو مگر علا چدوی تغییر کی ما بے انفسیں حتا یغیرو ما بے انفسیں پخپلا چ سو پر دے پخپلا دا اغیر تغییر اسباب می جوڑ کری ترغی پر اللہ تعالی دے یو قوم نعمت تغییر اینا ندالتے یو مسئلہ ہونی کئی چی نعمتون اللہ تعالی یو قوم لور کئی نو بغیر دا سبب او بغیر دا باعث نے ور کئی بغیر دا سبب نہ او بغیر دا باعث نے ور کئی خو واپس سے اخلی نو دس سبب دا وجہ اخلی واپس سے اخلی دس سبب دا وجہ اخلی تائید سورہ نحل سوال رسم پا رکھے دے آیت نمبر یو سل دولس وضرب اللہ پیدا مکو وضرب اللہ او بیان اللہ تعالی مثلا عبرت تریتا دیو کلی یا دیو شار کانت عاملتا چی ودا شار عاملتا پا امن ودا شار پا امن نو پا امن مانا اچھا پہ بانی اٹیک نکو پا دی شار بانی چا اٹیک نکو مطمئن لتن او احل دیشار مطمئن او احل دیشار مطمئن نو ساتسفیکشن را دی چه ضروریات دا جوند پروائیڈ بی اتمنان سا سر را دی چه ضروریات دا جوند حاصل بی نو دیشار تا ضروریات دا جوند حاصل و زکا چه ردوی تجارتی لارے تون دنیا تا دا کلاو بی او چا دی تا تعرض نکو زکا دا کسٹوڈینو مجاورانو دا اللہ دا کور نو چه که یمن تبتلل که شام تبتلل که روم تبتلل تر انڈیا پوری تجارتو قزاقانو قزاق پیجنے نا قزاق چوی دا اصل کے دا دی بحری لارو بحر کی کمی لاری بھی بحری لارے دا دی چورا چپاولو والا گئی تا قزاقان ہوئی صحیح ای پشیپنو باڑی ڈاکی ہے جی پسوانے جی پشیپنو باڑی ڈاکی ہے جی قزاقانو او چورا چپاولو والا ام دیتا تعرض دکو چھ پتا بہتا ہو لگی دا چھ قافلہ دا کم زائدہ دا مکی دا بے اوکے اوکے دعا کوئی سکوئی بھی یعنی دے پتا ہو لگی دا چھ ناغا چورا چپاولو والا چیو دا غیم سکردار ہو کنیو سا اقداری و سویلی و زیو سنان ہو توپکیانو خدا توپکیانو چی مولیانو تے سنے دے صحیح کنا توپکیانو چی مولیانو تا رضمون کے پستانو عزیزان چی دی تربوران مو دی اچک زیان او غبی زیان اچک زیان او غبی زیان نوی خیو بل ملی چی بندے پر اللہ تراشی نوی دشمنی در روان دکن صحیح خوکا دے غبی زود طالب یا مولیانو یا دا اچک زود طالب یا مولیانو تا سنو صحیح نمازہ دے اچک زیان او دا غمشر لیڈر دا پوسو کو مائی تاسو کی دا خصی پت دے چی مائی دا مولا طالب تر اسپل دشمن قوم مولا طالب تا سنوائی نگا دیر روان دے اما تو قاضی سے تخبری چی ولی ورطا سنوائی مورتے ہیں نا وی زمان دا دو کسان یا دو کورونو یا دو دوستانو چی پمیس کسی اختلاف راشی جنگ پیدا شی پس حقوق بانی یا زمک بانی یا سبانی صحیح نوی یو بل تا وی مولا را سرکے که میڑا ما میڑا سی میڑا خو مانون خاون تا وی مونگی سڑی تا وائیو ستا وائیو یعنی آغا سڑی چی پا جرگا پوشی گی آغا سڑی چی پا جرگا و فیصلہ پوشی گی نویمونگ ورطا میڑا وائیو صحیح نویمونگ ورطا چی مولا را سرکے که میڑا نویمونگ مولا تا کسی نو چی تا میڑا نو بولیا سڑی نو دے خدای در روکا چی خدای در مائی بے خوبا سا ما پا نظر کے ساتھ اٹھے انلوی احترام وائی احترام وضرب اللہ مثلا القرية كانت آمنة دا شار پا امن مطمئنة اطمینان بانے یا تیا رزقوا رغدا راتب دیتا پروویشن او رزق و ضرورت دو رغدا فراخا من کل مکان دا ہر جانب نا ذکر روم تا بتلل او کسٹوڈین دی شام تا بتلل او کسٹوڈین دی یمن تا بتلل او کسٹوڈین دا نور و خلق و تجارت با یو موسم کی او بل موسم کی ببن شا ذکر یو علاقے سر بے تعلق او بل علاقے سر بے تعلق نو دوی نپ زمی کیو نپ دو بھی کی ہچر ان تجارت دا با چیو طرف تا بغور اپری ہوتے نو دیو بل طرف تا روان شو صحیح شو گرم طرف تا روان شو خبر دیں کرالا او زوار طرف نا خلق ورس تجارت ان کو خلق ور احترام امر کو خلق چورا چا پول امر کو نو اللہ تعالی دا یو نعمتو چی ما دے قوم لور کرو بغیر دا سبا ایسا دروی طرف نیز کردار نو خما ولور کرد خودی سو کرد فکفرت بے انغو ملائے دا انکارو کد نعمتونو دا اللہ پیغمبر را گئے قرآن را گئے نو دا نعمتونو دا جھٹلاو کرد دا دے نعمتونو تکذیبو کرد دا نعمتونو نو باعث پخپلہ پیدا کرد دے چیزا دا نعمت ویڈ را گئے نو سپی دا اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع وسقوطت اللہ تعالی خوند لگے والخوف او دیرے بما کانوا یصنعون فسبب دعا چودی چدی دا کما مل کولو نو چدی بواعث او اسباب ولا پیدا کل دو ویڈرال لپارن اللہ تعالی و ماتن اختل نعمتنا واپس واغستل نیو طرف تے پی قحط راوستا یو طرف تے پی تات راوستا لوگ رالا اول طرف تے پیغمبر پی پیدر پی حملی شروع کرے پیغمبر علیہ السلام پی پے در پہ حملے شروع کرے نو بس پیغمبر پہ حملے شروع کرے چاپے میں پیٹرول خلق کو حملے شروع کرے وہ آئیے ویدا خاقا لگ ملے خبر ازین کرا لاؤس نو واپس پر سبب تھا ذالک بی ان اللہ داد دیوش اللہ تعالی لم یکو مغیرن نعمتن نہ دے بدلون کے دنے متحل احما آغلا قومن چی دا انعام کرے پیو قوم بالے حتیو غیرو مگر علا چی دی تغیر کی دانے مت بے انفسیم پخ پلا وان اللہ سمیع علیم اتا کی سر اللہ تعالی اوڑے دن کے دے او علم والدے کداب آل فرعون عادت دے پشاند عادت آل فرعون لے والذین من قبلهم او دعا چاچ مسکر دینو کذبو بے آیات ربیم اغی تکذیب کرو دا آیتون درخ پر فعالکناو بے ذنوبیم پس من حلاک رو دوئے پسر دو گناو نو دوئے واغرقنا آل فرعون امونگ غرقل آل فرعون وکلن کانو ظالمی ادا ٹولو ظالمان ان شر الدواب تاکی سر دیر نا کارا دا زناورنا دواب مانا زناور تاکی سر دیر نا کارا دا زناورو عند اللہ پنیز دا اللہ اللہ دینا کسان لے کفرو چھ کفر کرے دے دا دے آیت تعلق دے آیت نمبر دویش سر آیت نمبر دویش شکر آیت نمبر یویش او دویش بلکہ دو شل نیوا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والاو اطیعوا اللہ اطاعت کو ادا اللہ او دا رسول دا اللہ ولا تولو غنہو او مخمالو اید پیغمبرنا وانتم تسمعون حالانکہ تاسو او رئی دا پیغمبر خبرہ دا پیغمبر خبرہ پا غوت بانے لگی خصوص پہ نکوئی ولا تکونو کاللزین مکی گئی پشاندہ کسانو چاگوئے سمینا او منگو او رئی وهم لا يسمعون حالانکہ اگوی ناوریدل ذکر دا اوریدو مانا خدا را چی عمل پہ ہوکا نجی تا ما باوریدل او عمل دی بیام مخالف کنا تاوریدلی نا اس اللہ تعالیٰ وی چی دا تش آواز خو زناور و موری تش آواز خوچی عمل نکی مانا دارا چی پوئی گی کنا یا دا پوئی کوشش نکی یا پوئی گی نا یا دا پوئی کوشش نکی نو زناور خو پوئی گی نا و تاز دا پوئی کوشش نکوئی اللہ تعالیٰ وی دیا پتہ ہو لگی دا چی تا سر دا پوہ ایک ٹولز دا خو استعمالی نا زناور سر خو دا پوہ دا ٹولز نیشتا زناور سر دا پوہ ٹول نیشتا تا سر ٹولز دا استعمالی نا نبیا تدیر ناکارا شیخ ہو که زناور تدیر ناکارا شیخ نبی فرمائے چی ان شر الدواب تاکی سر دیر ناکارا دا زناورنا پنیز دا اللہ اصم البکمو آغا زناور دی چی کانوی گنجانوی اللذین لا یاقلون آغا زناور لا یاقلون چی اغی عقل نکی نو چی عقل نکی دیکھو گورا دو سیزن با استعمالے یا با غوگ استعمالے دا اوریدو دا پارا یا با جب استعمالے دا استفسار دا پارا چی پا خبر اپنی شنس با استعمالے جب وہ استعمال ہے چمر گری پتہ خبر ہے پوئی اور چھ خبر ہے واورے دا نو سب استعمال ہے وقت با استعمال ہے نو چھ کلا دے استفسار کو بجبا یا وعدہ رن پر وقت باندے نو بے بس استعمال کی عقل سب استعمال کی نو اللہ تعالی وہ اتنا وقت استعمال ہے نو جب استعمال ہے پیغمبر تا پوس نہ کوئی دے خیر دا خبر ہے کہ پیغمبر خبر ہے کہ اگر اورینا کتش آواز پر وقت لگے دلے عقل ورتن متوجہ کوئی نو خدا وہ تا خوب یلا زناور نہ سے اطلان دے نو اس واپس پر سبق ان شر الدواب تاکی سر دیر نا کار د زناور په نظر د الله کې الذين اغه دې کفرو چې کفر کړي دي فهم لا يؤمنون او دوی ایمان نه راړي الذين دا کوم کافران دي الذين كافرون غاحت منهم چې تا دوی سره مغاهده کړي دا ثم ينقضون غادا ابي ابي ما تيواد خبلا في كل مره په هر کرت باندې وهم لا يتقون وسان بچي د واده ما تورن نو صلى الله تعالی فرمایي چې دوی خو انساني اقدار نشته ایمان خو نه دا خو یو خبره ده ایمان نه لري خو بلا ډیر خلک چې ایمان نه راوړي خو انساني اقدار پکې وي هيومن ویلیوز پکې وی ہیومن ناس پکی وی چې وعده وکي نو وعده وعده وی نو آئی کین ناٹ ڈو دیٹ بیکاز آئی ہیو پرامسڈ آئی ایم کمیٹڈ ٹو مائی ٹنگ اینڈ ٹو مائی ورڈز صحیح اگر بھی ایسا ہوئی یہ غیر مسلم ہو سو آئی ایم کمیٹڈ ٹو مائی ٹنگ اینڈ ٹو مائی ورڈز خبر ہم ذہن کے لال میں اللہ تعالیٰ لفظ میں کر رہے مونگا لفظ وی لفظ مونگا لام وو او زوا لفظ وی اصل کہ لفظ دے لفظ دے فالف دے مونگ لفظ جوڑ کر رہے فَإِمَّا تَسْخَفَنْ لَهُمْ فِي الْحَرْبِ اس پیغمبر علیہ السلام دا دا مکی و مدینی میں اس کے کم قبائل چی پروڈ سائیڈ بانے اس ردل دے ٹول سرے تک کرو سے کرو قراردار کرو دن جنگ کولو خواہی بطر پردر پردر خیانتوں نے کول چی کلو پیغمبر علیہ السلام مکی والا سر جنگ شروع کو یا بس معاملہ ہو شو نو دی بطر پردر مکی والا سر مگر کیا کولا سبے کو نہ چیٹے کو دس جو دا خیانت کو نہ اللہ تعالی وے کہ دغ خیانت گرو س کسان دے اولی دل پ بناغیر پہ خسب کو ورکا فاما تسقطن لهم في الحرب كثر تاس امن دلدوي في الحرب بجنك فشرد بهم الخلفهم فشرد بهم الخلفهم نخوار وارك بدوي بان اغسو تشاد دوي تدي فشرد بهم الخلفهم يوم انا خوي دارا چپ میدان جنگ کے لیے دو خیانت گرو کسان اکتل خیانت گرو کسان دے اکتل نو دیکھو میدان جنگ کی دی دیکھو میدان جنگ دی تک وہ درس ورکے وہ دی پس روز تو نکے بچا درات تو امکان بھی اغیل اسنا تریک ورکا اینا اسنا تریک ورکا چھ خبردار گورے کہ تاسو مولی دے دارا غلی دی بیویل دین رین بیویل دی سر بگورو خبردار گورے کہ تاسو را لے چھ اغیل تین اسٹاپ دے یو مانا ہے دارا خوارو وارکتی آغا سو کی روز تو پسی روان دی یو مانا ادویم دا فشرد بهم دی پس سبب مانے خوارو وارکا آغا سو کی روز تو پسی روان دی یعنی دوی لیا ادا سے سبق ورکا چی اگر آلتا کسان پا ناس تا ناس تا در ساغلی سے خبردار گوڑے دو طرف تو انہوں گو رہی نم آپ کو لوگن جائش نیشتے غیر تر احسام علو کا الٹے زران کر سیو کلو برسر الٹے زران کر دیتا مانا دا چی ہوئی روا گئی چی اگر دا قدم وانا خری خبردان کرال دیتا وہی جنگی ٹیکٹکس سوئی ورد جنگی ٹیکٹکس فشرد بهم خوار وار کر دوی سبب بانے من آغسو خلفوں چھ دوی پسے شات دے لعلہم یذکرون دے دا پارا چھے خبر بانے زال پوئے کی چھ مردر یہ گوڑے انجام پا موم دغی کدا سے حرکت موم کو اگر سرے ساملو کو اگر سرے سب آریانا چوکی زون کو وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ الْخِيَانَةً اکہ چھے اس پیغمبر علیہ السلام خدا ہے بلا قومون سر موعدے کے لئے دیو اس پر چھا پانے اعتمادکم دا خود اعتماد خلق ملے تو دیو خود لوز نشتا اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی خوچ احساس دا تکی چھے دغا قوم ارادی خینے دی خیانت تفیاری جی نو پیغمبر علیہ السلام تو مکہ نورتا ہے پیلاور کے زمان استا موعدہ ختم ملے زمان استا کم موعدہ چھے نا ختم ملے وَإِمَّا تَخَافَنْ لَا أَكَچَرِ تَيَرِيگِ دیو قوم بارک خیانتاً دا خیانت چین پو موقع دے بدشانا ستا پو ملاکی چاڑا در منڈی یعنی خیانت بکی جائے سرا نختدار یعنی انفارمیشن نو تمیراو شو چرا دے قوم ارادی صحیح ندی خوچی منگا سنگ جم کی انوار شو نوشانا برابر دے وار کر نا اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا دے مخ کی نائی تا ہوا اسے منگا ستا سمو وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنَ الْقَوْمِ خِيَانَةً سیف اللہ خانہ سنگ خی قائدی اللہ تعالیٰ خی کچر تیرے گی دیو قوم لد خیانت بارکی فَمْ بِسْ إِلِيمْ غَلَا سَوَانُ اُغُرْضُ وَدُوِ تَمُعَادَدُ دُوِ غَلَا سَوَانِ برابر پا برابر چھے اوکے اگر دماغ استاد کا معاہدہ شوا استاد تم لاس خلاس تھے دماغ لاس خلاس تھے ان اللہ لا يحب القائنین تاکہ سر اللہ تعالی نخوخی خیانت گر خلق ولا يحسبن الذين كفروا گمان دین کئی آکا سانچ کفر کردے سبقو ایدہ گمان نہ کئی سبقو چکے لئے زمون نڑوان دی تیر شوی دی مونگے اس راڑی ولی نشو لئے زمون نڑی روان دی تیر شوی دی مونگے اس را مونگے گین اس عجز جو چھے دے ار ناو فار اوے فرام اور کنٹرول خدا وی دار کافر خام خیالی دا دار کافر خیم خالی جا انہم لا یعجزونا تاکہ سر دوی نشی آجز کوئے ڈیفیٹ کوئے نشی اللہ تعالی واعدو لہم اس پیغمبر تا اللہ تعالی ہوئی چی واعدو لہم اتیار کدوی نپارا ما آغش استطاعتوں چستاس وسو طاقت کی گی من قوت دا قوت بار کی یعنی آغا قوت زان سر تیار کدوی سمر دی وس کی گی نو قوت حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائے الا ان القوت هي الرمي الا ان القوت هي الرمي الا ان القوت هي الرمي پیغمبر علیہ السلام خبردار دا لفظ قوت چلتا ہے پمانا دا طاقت نے پمانا دا اسلحے دے پمانا دا اسلحے دے پمانا دا اسلحے ویپنز نو اعدو لهم تیار کا دوی دا پارا ما آغا استطاعتم چی وس کی دیوی من قوت دا اسلحے باپ کے نو چی کما اسلحہ تیار ہو رہا تیار کا دائیں نہیں ہوئے جی استعمال کا سی ہوئے تیار کا جکہ دا ڈیٹرنٹ ہے اسلحہ تو چاہتا ڈیٹرنٹ ہے اس کا تمال دار ہے اور اس طرح کور کی کلاشن کوف نہیں کلاشن اچھی روچے کور وار تھا پتہ ہو لگے دا سیدھے کور کلاشن کوف ہوں نہ ایک وقتی ماں خام را رسی دلی کہنے بھی را رسی دلی صحیح ہے خوکہ داور تھا پتہ ہو لگے انتے کر خود کلاشن کوف ہم شتے زکو ایک وار سرم شتا او گرینڈون اور سرم شتا نو بیا ایڈا جورت کئی ایوینا نا ایسا دیر اسلحہ دا صحیح در خساره سودا را دا سودا مکو نرا ڈیٹر رہن دے وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ادر سالے دا سنونا خیل وانا اسونا زکہ آغاز زمانہ کی جنگ وسوانے کے اسونو بانے اس پس کی پٹانکونو یا پسمانے پتہ یارے مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اد اسونو در سالے نا تُرْهِبُونَ بِهِ چِرَ وَيْدِ سَرَ عَدُوَ اللَّهِ دُشْمَن دَا اللَّهِ وَغَدُوَكُمْ اَدُشْمَن خَلْ نو چی اسلحہ در سرے خبر پورا اسلحہ نو دو خدای دشمن با درمانے ہوں گی در نوم یری گی اس تقبل دشمن با ہم در نوم یری گی اللہ تعالیٰ دانو وی تقتلون بی عدو اللہ و عدو وکم چی اسلحہ تیارا کئی چی خپل دشمن پی امرا وی ادو خدای دشمن پی امرا وی نا فرمایو ترہبون بی عدو اللہ و عدو وکم چی خپل دشمن پی امرا وی او بس دا اللہ دشمن پی امرا وی دا گورا دا زی اولاک چی سوخ جون دیو بٹو سے بٹو سے تم نیڈر اگر چی دیر آزاد دنیا دار کوئی سڑے خدای دیو بخی یہ سو کارونی دیر دا کمال نمبر اول دا قادیانان غیر مسلم اقلیت کری اگر چیرے تحریک پس منظر کے اوبار تک تسلیم کیا چیز اصلی دا غیر مسلم دی دا دین خائنان دی قادیانان سے کہیں مرزا غلام احمد قادیانی خپل پیغمبر منی یوا دا یو کار کرو دویم دا اسلامک سمٹ کرو دا اسلامی دنیا سربراہانے ٹول راجہ مکڑی ہو پاکستان کی اسلامک سمٹ کرو دا او آئی سی دیا جوڑ سے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز صحیح دا دویم کار کرو او دریم سے دا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بولتے دا چرتا نا دا ہالینڈ نا اور دے دا شی تیار کا صحیح ہو کا ویدا ډیر ترک نو ورته میلاو شو همدغه ترک پس منظر کې تیار کې وادو صحیح نتیجه کوم دا وا تیار کې جوړ بدا تیار کې نه په پانسی اک پس نو کا ترک ورته درس درکو زګ ورته دا شی ستاپ کاوی نه ستاپ کوم نه زګ ما سره ډیر غټ دشمن دی ما سره بل الله نشتا بل الله نه سره نشتا دا ویل استعمال لپاره نه دا ډیټرنت دی دا څه شه دا ډیټرنت دی نو دا چې سو وخت تیار شو دا شی چې پاکستان دا صلاحیت حاصل کړ نو هغه وخت انڈیا هغه مخکې نه دماکي کوي او هغه دې ته بس تیار شي بس یو یو یو غلط کوي دا پاکستان را کش کړي وی خورې صحیح نو پاکستان لا دماکه نه وکړي صلاحیت حاصل کړ څه کړ صلاحیت حاصل کړو نو ته د پاکستان او د انڈیا میچ کې ده د کرکټ کوم ځای کې په دهلی کې په دهلی کې نو سډنلی سائنسدانانو جنرل جی اولک ته وی اشه من صلاحیت نن فائنل صلاحیت مونږ فائنل کو او وی د 35 منټ پر نوټس باندې مونږه څه کولې شو دماکه څه څه کولې شو دماکه کولې شو ها نو بس یو لک هغه فورن انډیا ته اطلاع ورکړې چې کرکټ میچ کتور لازم تر لازم مونږه هغه له بیانوم کې خو د کرکټ ډیپلوماسي سمول نوم کې او سربراه مملکت ته چې کرکټ میچ کتور دی سی رئیس جمهور دې ته دواره کرکټ نه وګوري نو دا اوسه کار نشته کنه ها نو سر سربر ادا دا هغه دور وو چې دلته افغانستان او د رشیا لنجام شروع ونه پاکستان خوري غږی کین والو صحیح زیارت وایي ډیر ان والو په داسې موقع باندې رئیس جمهور چرته تلل او د دمر اهم میدان پر خپل کرکټ کته نه چې وې درزم کرکټ لاغی سسپنس کې شي دې کرکټ وو صحیح او سربر هم دغه ته انکار کوي نه شو کولای چې نه نمبر اځه صحیح ورته موست اند موست ویلکم نو بس بیا چې دې کرکټ ته ټول ورته نو بیا خو وزیر اعظم او راجیو گاندی وو څوک د اندرا گاندی زوی راجیو گاندی راجیو گاندی نو بس هغه ریسیو کپ ایئرپورټ باندې صحیح او نه پرائم منسٹر هاوس تاو استقبالی مستقبالی او بیا چرته وته کرکټ میچ لا نو دوارا کرکټ میچ تناست بس کرکټ میچ دیو لس پینزل لس منټ او سورو کته پینزل لس منټ لس منټ او کته او بس پہ دټس ډن نو پرائم منسٹر خو بیا میزبان او ہوسٹ هغه سره روان شو نو چې دغه باندې سی اف کو کوم ځای په ایئرپورټ باندې سی اف کو او دغه سره ورحک نو ورته وی چې وی هاف ګاټ دی ابیلیټی آی کین ډو اٹ ان 35 منټس سره راغی صحیح مالته هغه به خپل جنګیان وي مسای سره سره شیر د جنگ دا مسله کو کنټرول د جنگ دا مسله کنټرول کی ځکه چې وی روایتي اسلحه یا ټریډیشنل ویپن چې دی ٹریڈیشنل ویپن باندې هو پاکستان مون سره مقابله کولی شي باندې شکر ځکه بڑو کې ملک ته انڈیا په ډېر غټ ملک ته آرمی ډېر غټ دا ٹریڈیشنل ویپن ور سره ډېر دی نو د ټول نه انتهایی قدم چې کله په جنگ کې اخلي او څوک اخلي څوک کمزور کیږي هغه به څه کوي انتهایی قدم اخلي نو ته هغه ترې نه کیږي مونږ تباہ کیږي ځکه چې هغه تاسو احساس وکړي اوس په میدان کې ٹریڈیشنل ویپن باندې جنگ نشم کولای نو بچو شه ور ور بس کار خلاص کا خبر دین کړل نو بس دا ډېر حالانکہ دروسہ پورے با انڈیا پاکستان یو بلے بیڑا کرنٹ کرے با خبره دین کړه وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن الْقُوَّةِ يَا رَبُّ دُوِي دَپَارَ هغه چې ستا په وس طاقت کې وي من قوت د اسلحېنا و من رباط الخیل د رسالې د آسونو نه ترهبونه چېرې ویل دې په واسطه باندې عدو الله دشمن د الله و عدوکم دشمنان ستاسو و آخرین من دونهم نور خلک چې سوا د دې دشمنان نه دي چې هغه ستاسو ښکاره دشمنان نه دي پټ دشمنان دي نو دې ته وایي باغیان د اسلامي مملکت سوی ورته باغیان د اسلامي مملکت نو اسکه د اسلامي مملکت باغیان ہوتا دا احساس چی چې زمونږ دی حکومت سره ټوپک هم نشته زمونږ دی حکومت سره ټوپک هم نشته زمونږ د ځکی نه کو بسبا ارتر رسیدلی سبه کړی سبب ارتر رسیدلی وای چې دا ارتر نه رسی نظر وای نه رسی مې ته تنګونه لګاړي خبر دین کړه الله تعالی واخرین من دونهم زکه دی اسلحه سره ستا دشمن د خدای دشمن عوام یریږي ستا خپل باغی چې هغه واضح ستا دشمن نه دی خو در پر لري بغاوت کوي در پر لري بغاوت کوي هغه هم نه یریږي چې نه اسره ډیر لوی قوت دی لا تعلمو لو تاسو نه پیجن دی الله یا لو الله تعالی پیجن داخل کو ما تنفقو من شیء اوس دی خو ګوره چې اسلحه تیاره دا خیراتی تیاری نہ زان بدلو کی تنی سے الب آسلا تیاری سوچ رہا سگو پخلی عام سڑے دکان دہا عام سڑے دکان تو کہ اگر روزانہ روز لیم فری او بل چکن فری او بل پیزا فری او بل اکلا سن کو پخستے صحیح اگر وہ بینز بانی گزارا کہیں تبھی بس پیسے بچ کے بس والی کلاشن کو بوالی اللہ تعالیٰ فرمائی وما تنفقو من شیء پر دی انٹینشن چھے دا خدای پر آرہ کہ سو شیء مو لگے چھے دا صلیح ہے تسالک حاصل کی یوفق الیکم خدای بدل اجر نہ دی دې وجهنه ابو ټو صاحب خپل بیانونه کوي وی به چې مونږه واخه بخرو خدای شی به جوړو پیسې ته تاسو واخه وای گیا وی مونږه واشه بخرو خدای شی به تیارو او و ما تنفقو من شیء فی زکه دا شی وای ډیر لوی خرچه غواړي په بلیونو ډالر خرچه غواړي و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله خدای دنیا کې امن راولي جنگ سره خیر کار کوم نه شریعت اسلامی هم دا نه غواړي چې جنگ وکړي حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو خدای نه کله هم دا مو غواړي چې خدای دشمن سره مخامخ کړي نه تر دې عقل مندای خبره دا عقل مندای چې خدای جنگ راولي لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتم خو پیغمبر وایي که په سر دې راغله نو فثبتوا بیا دې جوان مردای مظاهره کوي بیا تختمنو صحیح همیشه خدای نه واسالوا الله العافيه خدای نه خیر غواړه سو غواړه خدای نه خیر غواړه یا الله خیر راولي خدای ته امن سلامتی راوړي خدای ټول انسانان له سلامتی ورکي خدای چې څوک لی ونی شوی دي جنگ جنگ نه وي الله تعالی ته ویل عقل ورکي خبر دین کړه حضور اسلام فرمای دا حدیث لیکي چې لا تتمنوا لقاء العدو ارزو ملرا د ملاقات د دشمن ملاقات د دشمن معنی د جنگ وصلی الله العافیه خدای نه خیر او امن او سلامتی غواړه خدای نه څه خیر غواړه امن غواړه سلامتی غواړه ولكن اذا لقيتم خود کلا مخ په مخ شو دشمن سره مونږه په سر دی رااله په سر دی زمو پښتو کې ضرب المثل دی تاسو پښتو کې ستکه نشته مونږه د پیښې نه به تښتنه کیږي مونږه بیا د پیښې نه تښتنه کیږي بل بیا پیښې ته ځانو نیسه نو ولكن اذا لقيتم خود په سر دی رااله فثبتوا بس بیا ټینګ شنه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم اغه چې تاسو غږ کوي سشه چې وې پلار دا الله کې الله و پورا درکې تاسو صدا کوي اجر وان تم لا تظلمون تاسو سره زیاته بن شي کولې نو صلی الله تعالی فرمایي چې کو جنگ دې شروع کو ان اوایدال تولیکا ان اوایدبل سرکمسټانسز کې مسلمان به جنگ کله شروع کوي چې بل لار نه چې چاره نه بل نو بس به وسکې بس بیا خبره چې پیښ نه تاسو نه کیږي بس بیا نو جوان مرد سره وړاندې ورځنو بیا خو چې ستیم جوړیږي نه جوړیږي باندې ځان ورته لیوانه کا څو ورته ځان ورته لیوانه کا زمانی کبه خبر وکړه وی جنگ نه همیشه ځان بچ کوا څه کو جنگ نه همیشه ځان بچ کوا ته سر دې رااله نو موږ مشران په پټکی وا تاسو پټکه وطن کې کوئی دلته نه وای صحیح نو پټکه دا غي شمله بوا تا شمله وای ورته صحیح دا غي شمله دا څه غاړي نه تاوتا او په خاله موږ مشران خو بګیری مو غټه غټه اوی ګری ورته خلک یې ځان ورته لیوانه کنا صحیح ښه شمله د غاړه تاو کا او کی ورته رګون شاو ورنډه کوي اوس دې کې جوان مردي هم هغه سکول ایزان لیونه کی جنگ پاکل خونه کی که پاقل کی اگر ضرب المثل خو میاد دی جلتا میں کیسا کرے ہو کنم ہو کرے چی او مرگر بل مرگری سر لگیا ہو ویتا با یارا ما سر سنگر تا سی اول خط تا بدے ناغی نانا یارا دا ما خو بلکل دی جنگ نمی روح دی ری ما تا بیج جنگ خبر جی سو کئی نزما در ٹوپنو ہوئی ناغورتا یارا مرگری دا چی سو پوری سڑے نیتا لے ترقی پوری یارا وی چکل میدان تلڑ سی بیا دا یارا خط مشی اگوی نانا یارا دی چی جنگ نوم اور پما بانے وی سچل کی وی افترا بانے نیخشی خیر بار تا دیر کنونسنگ وی ترا تا کورا دیر مزای پکی فلانے دن لے مڑا کچھ بوئی تا اول خط تا نو بس چڑم بے غشر آگے نو رسال دی ملما پسر کی برا گی دا دا خدای کرو دا سیو چڑم بے غشر آگے نو دا ملما پسر کی قول دا شکم سڑی کا مرس گڑا وغوی یا خدای خوپا ما بلا گی دل انو سا دا خوئی دے بوئی چی بس مرگ لے رہا رسولم صحیح شو نو غریب دا اوچب کو سقا سخو نفسیاتی تو رغم بان احسارو حسولا گی دا نو بس تقریبا مڑو نو پکاڑے رہا اوچب کو ڈاکٹر لے رہا رہا شفا خانے تے رہا اب ڈاکٹر تو ہوئی ہوئی اوئی جامل مما دے پا تکلیف بانے کرنے اس کرو چاہے والحد تو مارا سر ہوئی اس دخل ہے کرد داسیو زمان بے کارو شو پا دے جنگ کے لگیا ہم نزل آنے میں لگے دلے بستے نہیں لارا ہورا سو اور اسے دو سرا غشے پا دے سر ورہ گئے غشے ہو مانگا رہے چاہے وزر ہی لے رہی غشے ہو مانگا رہے چاہے وزر ہی لے رہی خطرناک غشے دے نو وقت اے ڈاکٹر سے بیارا خدای تو ہورا سے علاج داسو کہ خدای بچکی چ زیو واپس رسوم دے بوچ دے پسادش مرگ لا دا کوئی رات لگا جی سکھے نو چ دے اولا صحیح ہا چ مرگ تے بے ولے صحیح نا کر تے بس انشاءاللہ استر جی ولا کوم ہا عملیات ولا کوم نو دا زے بولا کولا وما ہا دا غشبا را باس نو دے خے بغری سر فکرو اور تے ڈاکٹر سے اس بچ بشی یعنی دے بر مرگ نہ بچی ڈاکٹر ورتے گورو چې دا غشه کله را اخلم نو که مغزه ور سره راغلو خو بیا بچ کېدل نشته ا که مغزه ور سره رانل نو بیا به یعنی که مغزه ور سره رانغلو نو معنا دا چې دی داسې په انګل تللی نو چې په انګل تللی دی نو مغزه نه زخمي شوي او که مغزه ور سره رانل خو بیا خو نو مغزه زخمي شوي دی نو بیا بچ کېدل نشته نو که مغزه ور سره رانل نو بچ کېدل نشته ا که مغزه ور سره رانل نو بیا او بچ شي نو دې زخمي خبره واورېده وی ډاکټر صاحب بیا وی دا څه راځه دې سره یې مغزه نه راځي کدی که پړای کې مغزون دی به اول خطر راځي بیا خو یې عملیات ته ضرورت نه دی به دا څه راځه دا دې مغزه کله دا وای دا دې مغزه کله دا دې کدی که پړای کې مغزون دی به اول خطر راځي صحیح شو ازمو یو ابو کرنل کرنل په دې آرمی کې ڈیر جینیسی کم نوجوان ڈیر جینیسی دا ٹیسٹ لڑا سی ڈیر جینیسی صحیح پھر منچے کا انٹرویو تے کہو کہ نا سر انٹرویو تے کہو نوچے انٹرویو تو من فائنڈ آؤٹ کی سر ڈیر جینیس بے من نسے رکھ لو گے بے من نسے رکھ لو نما اور تو بولے وی جینیس بے آرگومنٹس گئی جینیس بے سکے آرگومنٹ ابھی تو جنگ میدان کی سر آرگومنٹ سے روکنے خر کی بے جنگ توڑا گئی ای بیا جنگ کرتا کہ آرگومنٹ کئی جو جنگ میدان لگے تو خرج یہ پکارے جو تو ورزت پہ ہو گئی بسم اللہ یا سبحان اللہ اور تے کرن تے در کھا خبر ہو گیا ہاں دا خو بیان نہ جگلن سے مسپخین مان کے راغلو بس تا پپلا فائنڈ آؤٹ کہ جس جوان جگلن سے مسوق کی مراد ہے زما حج مار کر دے تا فائنڈ آؤٹ کنے کے فائنڈ آؤٹ نو صلی اللہ تعالی وہ ایک جنگ شروع کو پا آنے وائڈ ابر سرکمسٹانسز کے او آنے وائڈ ابر سرکمسٹانسز کے سنی نمبر ون چھے چادر بانے جنگ مسلط کرے مطبع سکے گورے گور نمبر دین چھے سوک دسیسے کے استاد ریاست خلاف مطبع سکے انتظار بکے دسیسہ عملی کی نا نمبر دین چھے سوک مسلمانان سر زیادے کئی بلا وجہ دن پا بنیاد مطبع سکے انتظار بکے اور نمبر سرورم چې د مسلمانانو په دولت یا د هغوی په خطه باندې قبضه کړې ده بې وسه کې انتظار به کې ورته تیارې به کې دا آنې واډه به سرکمسټانس دي د څلورو وارو دپاره کامن تصور دا دی کامن کنسپټ چې جنگ کېږي د ظلم د تدارک دپاره دالته ولیکه جنگ څه دپاره کېږي د ظلم د تدارک دپاره چې زیاتې دی ان ون وے آر دی ادر د دې زیاتي لاره بنده کړه نو ز شریعت اصول دا شو نمبر اول چې جنگ تمنا ملرا نمبر دویم جنگ اوائد کوا جنگ اوائد کوا نمبر دریم که ان اوائد بل شی وروان دی کی اور تلیا که بیار پیخی نتیشتا نکی جی او نمبر سلورم چې شروع وکړه نو کاغی انکلائن ٹو پیس شو مائل شو ستا سلح تا نا اگر چی ڈیپینڈ کئی پا سرکمسٹانسز باندے خدا نا چی تب ہر سلح مسترد کے نا نا بس اس خوبا سر تا بیرا سلو نا بس چی سلح تا انکلائن شو وائی ٹک تا خو لک انٹو دا کانسیکوینسز چی دا خلق قابل اعتماد یا ایسا زمانہ چتا سو شور ٹیشتا خبر دیں کلا دا خو بیر ڈیپینڈ کئی پا حالات باندے چی کم قوم قابل اعتماد دے کم قوم چیٹنگ کئی نو دا سلور بنیادی اصول دی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَكْثَرِ ذِي مَائِلٍ شُو لِلسَّلْمِ صُلْحَتَا فَاجْنَحْ لَهَا نُتُمْ نَرَمْشَا جَنَحَ يَجْنَحُ دِتَوَ دِتَوَ گُر مُنگو وَزَر وَتَكَتَا گا سو کو وردا وَزَر وَتَوَ غُلَوا وَإِن جَنَحُوا كَدَيْ مَائِلٍ شُو صُلْحَتَا فَاجْنَحْ لَهَا نُتُمْ مَائِلٍ شُو صُلْحَتَا اس دے سڑی پوری ریزرویشن زی چی جنگ شوی چا سرا یا جنگ کئی چا سرا صحیح نو سڑی وے سنا چی دا صلح پنا ہمارا سر دے چیٹنگ ہونا تے صلح پنا ہمارا سر دھوکا ہونا تے نہ اللہ تعالی وے دیٹ از اپ ٹو یو ٹو فائنڈ آؤٹ چی دے تا چیٹ کئی در سہ دا پورے تے دبانے مطمئن کے دے سی تا کہ یال تے لیڈرشپ بانے موقوف تھا لیڈرشپ دا ٹور سیزن اپ مد نظر تھا جی لیڈرشپ جی اگر دا ٹور سیزن اپ مد نظر تھا جی نہ اللہ تعالی وے کہ ہاں 51% فار ایگزامپل تو اے چنا نہ نہ بکئی سرکمسٹانسز دا تی بھی چے دوی دا پارن صلح نہ بغیر بلا چارہ نستر دی وجہ خدای مائل سو سنیدا نو اللہ تعالی فرمائے 49% چستا دین کہ کم خدشات راضی نو توکل علی اللہ بس صلح تو متوجہ شا او خدای وانی ات مالو کا صرف لا خانہ سخ پرنسپل اللہ تعالی خود بس جاہل خلق دین دشمنان ہے پتہ تن یو ایت راونی سی بغیر دا کنڈیشنز ا دا کانٹیکٹ نے باہر راونی سی گرو بس جنگ نہ کوئی سے کوئی ملوئی خلق نہ وئی اس من کی جذباتیاں خلق کیا ہے بس وردی تے گڑا مر کوئی دا قرآن ٹول ون سنگل یونٹ تھے نہ سنگل یونٹ مانا یو مسٹ کیپ دی ہول قرآن ان مائنڈ چل دے کنسپٹ سے دے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَكْثَرِ ذِي مَائِلٍ شُسُلَتَا فَاجْنَحْ لَهَا نُتُمْ مَائِلٍ شَدِيدَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اعْتِمَادُكَ عَلَى اللَّهِ بَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ تَاكِ سَدَا اللَّهُ تَعَالَى دے اورے دھن کے دے الْعَلِيمُ ادے عالم دے وَإِن يُرِيدُ اچھا دوی ارادہ کئی ان یخدغو کا چی تاثر دو کو کے دو صلح پناما فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ نُبْيَاتَا کی سر کافر تان پارا اللہ تعالیٰ هو اللذی دعا اللہ تعالیٰ آغزاد دے ایدک بنصری چیم داد کرے تاثر بنصری ہی پیم داد پل بانے و بالمومنین پا ملگر تیاد مومنان بانے و اللہ فبین قلوبیم او اللہ تعالیٰ تلون را اسد دے تعلیف مانا تلون او اللہ تعالیٰ تلون را اسد دے بین قلوبیم پا مزد زند دے مومنانو کے لون فقط ما فی الارض جمیعا کچھتا خرچ کرے وے جملہ آغا امال چی پدیز ما کے دے ٹول ما اللہ فت بین قلوبیم تا دا جوڑو دا تلون نشرا اسد دے پزد مومنانو کے ولیکن اللہ اللہ فبین او لیکن اللہ تعالیٰ جوڑ او تلون را اسد دے زند دے کے انہو عزیز الحکیم تاکی سردہ اللہ تعالیٰ قوت والا دے حکمت والا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب النعیم اللہ ربنا الحمد لله رب العالمین وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذکرنا تلاوت وانا اللیل وانا النهار فاللہ خیر حافظ